NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee veerboten van NH Ameland zijn dit weekend beschadigd geraakt door de lage waterstand, zegt de rederij tegen Omroep Friesland. De schroeven van de schepen kwamen tegen de bodem aan. Een van de veerboten kan vanwege de reparatie een paar dagen niet worden ingezet. De Russische minister van Defensie Shoigu is verschenen in een video die door zijn ministerie werd gepubliceerd. Daarop is hij te zien bij Russische troepen die vechten in Oekraïne. Waar en wanneer de beelden zijn gemaakt is onduidelijk. Zo zegt Shoigu niets over de opstand van het Wagner-huurlingenleger. In Moskou zijn de noodmaatregelen beëindigd die waren ingevoerd na de Wagner-opstand. In de Russische hoofdstad werden afgelopen weekend controleposten neergezet. Ook was het Rode Plein afgesloten. Verder riep de burgemeester inwoners op om vandaag niet aan het werk te gaan. En het is de Nederlandse waterpolo-vrouwen niet gelukt om de wereldbeker te winnen. In de finale werd verloren van gastland Amerika met 12-11. Voor de Nederlandse vrouwen had het de eerste hoofdprijs kunnen zijn na de Europese titel van 5 jaar geleden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen in het Middelland kans op een bui. Aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 2 noemenswaardige files. Op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden ben je bijna 3 kwartier langer onderweg. Door bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Nieuwkuik een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechter rijstrook is hier afgekruist. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Adelman. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 26 juni met vandaag. Soms is heel hard geluid al zo fijn. Ja, die horen we ook zo meteen. Ik wilde eerst even voorstellen psychiater Patricia Dashorst, onze spraakmaker vandaag. Zij wil meer aandacht voor mensen in de directe omgeving van een getraumatiseerd persoon. Zoals het gezin van een veteraan met PTSS. Soms is heel hard geluid al zo fijn. Heel hard geluid maken of de deur echt heel hard dicht ging dan. Kan dit een trigger zijn voor papa en gaat hij even terug in zijn hoofd naar toen? Ja, en daarop was het voor ons schakelen, kinderen veilig naar boven, deuren op slot en wachten. Het Nationaal Psychotraumacentrum dat dit jaar 50 jaar bestaat richt zich meer en meer op de naaste van het slachtoffer. In het Mediaforum brengen we de berichtgeving over de bizarre gebeurtenissen in Rusland van afgelopen zaterdag in kaart. En ook het verwijt van sommigen dat media in de zomerstand stonden. En verder de oorlog in Oekraïne, de asielcrisis, corona, het Rode Kruis kon flink aan de bak. En ook voor scheidend directeur Marieke van Schuik waren het 5 pittige jaren. Met haar kijken we hoe de hulporganisatie ervoor staat. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. De Wagner-opstand is het begin van het einde van Poetin. Deel uw ervaring op 0800 1101. Dat is natuurlijk een persoonlijke nederlaag. De troepen van Wagner trekken naar het noorden en komen een heel eind richting Moskou. Within 120 miles. How on the street level? Ze hopen erop dat gewone Russische militairen dat die in vertwijfeling gebracht zullen zijn. Secretary of State Antony Blinken. I think you see cracks emerge that weren't there before. Ik geloof niet dat er sprake is van paniek. Ik zou eerder het woord ontreddering misschien in de mond nemen. Voor Poetin was een catastrofale dag. Spraakmaker is psychiater Patricia Dashorst, expert op het gebied van trauma's. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Volgt u nou op zo'n dag als zaterdag het nieuws ook met een professioneel oog? Ja, een beetje wel. Het was natuurlijk ook te mooi weer eigenlijk om veel binnen te zijn. Maar ik heb er wel wat van gevolgd. En toen dacht ik van, wat voor onzekerheid gaan die mensen opnieuw weer tegemoet? Want er was natuurlijk veel onzekerheid. En nu leek er misschien een oplossing te komen. Maar toch ook weer onzekerheid van, hoe gaat het daar verder? Ja, en wat betekent onzekerheid dan voor mensen op zo'n moment? Nou, als je al heel veel meegemaakt hebt en steeds niet weet wat de volgende dag zal zijn, dan is elke onzekerheid is een schepje daarbovenop. En kun je daar meer last van hebben? Kun je angstiger worden, somberder worden? Of juist heel agressief worden? Ja, allerlei soorten reacties kun je krijgen. Voor Mediaforum is alvast hier adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Mireille van Ark. Mireille, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er in het leven van een adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws als op een warme zaterdagochtend de pleuris uitbreekt in Rusland? Nou ja, eigenlijk denk ik dat je dan toch wel extra aangaat. Ook al is het zaterdagochtend. En dat je gewoon gaat kijken van hoe gaan we dit nieuws zo goed mogelijk brengen vandaag. Mm-hmm. Gaan we het later ook geloof ik over hebben in ja, de media in Mediaforum. Zeker, ja. Maar gewoon mensen verzamelen en alles in stelling brengen om bijvoorbeeld extra uitzendingen te gaan maken. Ja, want daar moet je op zo'n moment over nadenken. Absoluut, ja. Ja. Gaan we nu kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. We hebben ongelooflijk veel reacties binnen. Ook heel veel vragen, die neem ik straks allemaal mee met de deskundigen die we gaan spreken. Eerst even wat reacties van luisteraars. André Doorslag vindt dat de experts vaak de psychologische kant vergeten. Hoe gemotiveerd zijn de soldaten nog? Ze hebben niets te winnen, zegt hij. Een opstand tegen Poetin zag hij al lang aankomen. Alex Godschalk vindt de verplaatsing naar Belarus eng. Het land heeft kernraketten en de aanval kan ineens uit een andere hoek komen. Lukashenko en Poetin kunnen hun handen ervan afhouden. Sinds de opstand zitten de huurlingen niet meer in Team Moskou. Jos van Eindhoven zegt dat er gezaagd wordt aan de stoelpoten van Poetin. Hij vindt de situatie eng. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. En Jasper Jacobs vindt het maar wensdenken in ons voordeel. Al meermaals is gebleken dat deze oorlog behoorlijk onvoorspelbaar is. Gaan we naar Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Ja, om maar met de stelling te beginnen. Is dit het begin van het einde voor Poetin? Ik ben daar niet zo zeker van. Poetin is een echte overlever. Sinds Stalin is hij de langst regerende Russische leider. Zelfs Brezhnev heeft hij verslagen wat dat betreft. En hij heeft denk ik nog steeds de touwtjes behoorlijk in handen. Ook al heeft hij inderdaad afgelopen weekend... Mm-hmm. en überhaupt misschien wel afgelopen jaar aan autoriteit ingeboet. Ja, en wat geeft jou dan het idee dat hij nog de touwtjes in handen heeft? Dat hij, eigenlijk moet je zeggen dat hij nog niet weg is. Er zijn nog steeds tekenen dat hij een behoorlijk trouwe aanhang heeft om hem heen. Ik denk dat als Prigozhin daadwerkelijk naar Moskou was opgestoomd... dat daar zijn revolutie of, nou ja, dat was het eigenlijk niet... rebellie eigenlijk ook in bloed gesmoord zou zijn... Mm-hmm. door onder andere Rosgardia, dat is... toch wel een soort van lijfwacht van Poetin, mm-hmm. zeg maar. Dat zijn echt geharde troepen. Ja, En die zijn hem trouw. En er zit een grote kring om hem heen die nog steeds belang heeft bij Poetin. Ja, maar toch kon Prigozhin een heel eind komen zaterdag. Daar waren toch ook veel mensen verbaasd over. Tot 150 kilometer voor Moskou en er leek niks te gebeuren. Ja, zeker. Er zijn dus ook wel degelijk barstjes, zichtbaar... in het Russische leger. Dat kun je eigenlijk al langer zeggen, maar dat is nu wel heel duidelijk geworden. Ik denk dat Prigozhin zover heeft kunnen opstomen... omdat een heleboel eenheden van het Russische leger... die hij op zijn weg tegenkwam... eigenlijk een afwachtende houding hebben aangenomen... om mm-hmm. te kijken van hoe gaat dit aflopen en aan wie zijn we dan loyaal... Het is bekend dat de grenstroepen waar hij de grens is overgetrokken... vanuit Oekraïne naar Rusland, de wapens hadden neergelegd. Hij is Rostov on Don zo binnengereden met zijn troepen... dat hoofdkwartier binnengelopen. En daarna inderdaad heel snel naar het noorden opgerukt. Heeft daar zelfs in Voronezh een nucleaire opslagplaats in handen gekregen. Dus ja, weet je, er is sympathie voor Prigozhin binnen het Russische leger. En ook dat is verklaarbaar. Vanwege de contacten die zijn oud-militairen... die nu voor Wagner vechten, mm-hmm. nog binnen het Russische leger hebben ook. Ja, maar je zei net, Poetin heeft een soort lijfwachtlegertje ook om zich heen. Waarom heeft hij die dan niet eerder ingeschakeld? Om in ieder geval te laten zien van jullie komen echt niet in de buurt van Moskou. Nou ja, of hij dat eerder... Hij heeft meteen zodra er sprake van was... van die mars op Moskou, hè, de mars mm-hmm. van rechtvaardigheid... heeft Prigozhin net genoemd... is natuurlijk Moskou meteen in verdediging gebracht. Ja. We hebben allerlei beelden gezien van het opbreken van wegen, et cetera. Mm-hmm. Ja. En natuurlijk zijn die eenheden ook ontplooid aan de zuidkant van de stad. Dus ja. Maar alleen dus rondom de stad. Je zou verwachten dat ze gewoon die opmars... eerder zouden stoppen, maar dat is dus niet gebeurd. Maar dan moeten ze er wel zijn. En het merendeel van de Russische leger zit wel in Oekraïne op dit moment. Ja, dat is ook. Ja. Ik neem even een vraag mee van een luisteraar. Martijn Schuurman, die belde ons. En hij vraagt zich af, welk belang heeft de Wagnergroep? Worden ze betaald en door wie? Ze worden betaald, inderdaad. Ze worden betaald eigenlijk door Prigozhin, zou je kunnen zeggen. Want dat is de financier van het geheel. Hij is overigens niet de militaire leider, hoor. Dat is een Dmitri Utkin, een oud-Russisch officier ook. Maar Prigozhin is het gezicht en een financier. En die heeft een miljarden vermogen, zeg maar, waaruit hij de dingen betaalt. En wordt natuurlijk ook weer door de Russische staat betaald. Dus, Welk belang heeft hij dan? Prigozhin? Ja. Prigozhin wilde eigenlijk invloed. Denk ik, invloed op de besluitvorming voor wat, op de wijze waarop deze oorlog werd gevoerd. En hij vindt eigenlijk dat Shoigu en de huidige opperbevelhebber Gerasimov dat niet goed doen. Ja. En zou het liefst van ze verlost willen zijn. Ja. Maar goed, dat is tot nu toe niet gelukt. Nee. Mark vraagt zich intussen af via de Radio 1... wat gebeurt er nou met die manschappen van Wagner? Nemen zij nog deel aan de strijd? Worden zij inderdaad opgenomen in het Russische leger? En is dat, even mijn toevoeging, is dat dan vrijwillig of niet ook? Ja, dat is de vraag. Kijk, in feite was er een decreet door Shoigu uitgevaardigd begin deze maand, dat voor 1 juli alle huurlingen een contract zouden moeten tekenen met het Russische leger. Dus het feit dat dat nu aan die Wagner-huurlingen wordt aangeboden, dat klinkt heel mooi, maar in feite wordt dat gewoon van ze verwacht. De vraag is of ze dat gaan doen. Ja. Dat is inderdaad op dit moment volkomen onduidelijk. En als ze dat dan niet gaan doen, wat gebeurt er dan? Ja. Je kunt nog steeds zeggen dat een groot deel van de Wagner-troepen in Oekraïne aanwezig is. In Luhansk onder andere. En er zitten wat nog in Rusland. Ik denk niet dat er veel Wagner-troepen met Prigozhin mee naar Belarus zijn vertrokken. Maar ja, het is de grote vraag, wat gaat er nu gebeuren? Gaan ze inderdaad tekenen? Ja. En als ze niet gaan tekenen, wat doen ze dan? Ja, want het zijn 10, 20, 30.000 man, die Wagner-groep. Ja, volgens Prigozhin zelf 25. Andere waarnemers achter erop tussen de 10 en de 20.000. Ja. Maar dat is toch wel een aardig legertje bij elkaar. Ja, en ze zitten niet alleen in Oekraïne. Hè? Ze zitten ook nog in Afrika in verschillende landen. Ze zitten in Afrika, Centraal-Afrikaanse Republiek. Ze zitten denk ik ook nog steeds in Syrië. Heeft dat nog gevolgen? Weet je, daar... Ja, dat is de vraag, inderdaad. Ja. Worden ze dan aan hun lot overgelaten? Moeten ze zichzelf zien te redden? Ja. Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Het zijn veel ex-gevangenen ook, hè? Of met name? Nee, de kern bestaat eigenlijk uit harde vechters. Okay. Het is met name in Oekraïne dat op basis van de verliezen die daar werden geleden heel veel gevangenen gerecruiteerd zijn. Maar de kern bestaat eigenlijk uit oud-militairen. En zeker het leidinggevend kader komen vaak uit Spetsnaz-eenheden. Dat zijn commando's. En dat zijn toch wel de beste vechters van de Russische krijgsmacht geweest. Dank, Peter Weininga, defensiespecialist. Hubert Smeets, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist, historicus en Rusland-deskundige. Ook om even de stelling voorleggen. De Wagner-opstand is het begin van het einde van Poetin? Nou, daar ben ik het voor 60% mee eens. Oké. Okay. Wat is de afweging? De afweging is dat we in Rusland nooit iets kunnen voorspellen. Dus iedereen die nu zegt te weten wat er aan het eind van de week aan de hand is in Moskou, die kletst uit zijn nek. Ik dus ook, als ik dat zou doen. Ja. Dat doe ik dus maar even niet. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal, imagoproblemen voor Poetin op dit moment. Nou, zijn niet te overwinnen, imagoproblemen. Bijvoorbeeld een keiharde zuivering in zijn eigen gelederen onder de mensen die niet loyaal waren de afgelopen dagen. Want er zijn nogal wat mensen gedoken, hebben de gordijnen dichtgetrokken. Okay. En zijn vervolgens iets voor zichzelf gaan doen. Daarmee zouden ze een imago als een sterke man weer kunnen oppoetsen. Er zijn wat andere mogelijkheden om zijn imago van de grote tsar weer wat voet op de grond te geven. Bijvoorbeeld door heel lang niks te doen en te laten merken van ja, het was eigenlijk maar een klein incident. Op mijn moment, als ik de tijd rijp acht, ga ik beslissingen nemen, ga ik mensen ontslaan. Bijvoorbeeld de minister van Defensie Shoigu of chef-staf Gerasimov. En dan ga ik die vervangen door mijn nieuwe mensen in wie ik meer vertrouwen heb. Precies wat Prigozhin wilde allemaal. Ja, precies wat Prigozhin wilde. Maar dat kan hij dan zo lang uitstellen dat het erop lijkt dat hij dat niet onder druk van Prigozhin heeft gedaan. Ja. Maar dat hij dat helemaal op zijn eigen initiatief heeft gedaan. Maar dat is allemaal leuk en aardig. Maar ja, kijk, Peter Weininga die schetste, die zei ja, ik denk dat Poetin de man een kat is met hele veel levens en hier wel weer overheen komt. Maar vervolgens schetste hij allemaal incidenten, stap voor stap, die toch wijzen op verzwakking van het centrale gezag, op zijn minst in Moskou. En dat is denk ik wat het grootste gevaar is voor het regime van Poetin. Mm-hmm. Althans voor Poetin persoonlijk, niet voor het regime. Ik denk dat het regime zelf overeind staat. Poetin heeft te maken, denk ik, vanaf nu met een enorme machtsstrijd rondom hem heen. Tussen militairen, tussen geheime diensten, tussen de geheime diensten en de zakenwereld. Die oorlog moet namelijk ook gefinancierd worden. Ja. En dat is denk ik een verzwakking. Ja, klinkt weinig stabiel inderdaad, als het allemaal in beweging komt. Ja, ik denk dat de stabiliteit van het regime te lijden heeft gehad door deze rebellie van Prigozhin. Alleen ik wil er wel op wijzen dat het regime zelf misschien zonder Poetin ook wel kan doorbestaan. Ja? Of met een Poetin die wat minder macht heeft. Wat meer een, je zou kunnen zeggen, een collegiale bestuurder is. Ja, wat is er afgelopen weekend... Nou, wat is er? Nou, in Rusland heb je dan het zogenaamde, heb je een soort van collectief bestuur. En dan zouden wat mensen meer macht krijgen. Terwijl Poetin de primus inter pares is. De eerste onder de gelijken. Ja. Dat is in theorie denkbaar, kijkend naar de Russische geschiedenis. Daarom is de reden waarom ik hier een beetje nadruk op leg, dat het regime best overlevingskansen heeft. Ja. Wat is er de afgelopen weekend op het maatschappelijk niveau in Moskou en de andere grote steden in Rusland gebeurd? Zijn er groepen geweest die van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt om de oppositie een stem te geven? Zijn er mensen geweest die zich hebben geschaard achter Poetin? Of zijn er mensen geweest die hebben gezegd van, nou, nu we in deze situatie van een dreigende burgeroorlog terechtgekomen, hebben wij ook wel wat ideeën over de politieke ordening van Rusland? Ja. Die zijn er niet geweest. Nee. Het was rustig in de stad. Ja. En het feit dat het rustig was in Moskou is een teken dat het regime zelf als bewind, als systeem, sterker is dan wij denken. Ja, en Poetin heeft ook nog steeds niet publiekelijk gereageerd. Dat ligt dan dus ook in de lijn van der verwachting? Nee, in mijn verwachting niet. Ik zei het al, iedereen die dingen vanzelfsprekend vindt, die kletst. Ik had verwacht dat hij gisteren zou spreken. Als je zaterdagmorgen een burgeroorlog dreigt. Ja. Hè? Als je zaterdagmorgen het volk waarschuwt voor broedermoord. Mm-hmm. En 24 uur later is het allemaal voorbij. En gaat alles weer gewoon zoals het daarvoor ook ging. Dan is het toch vrij logisch, zou je zeggen, dat je op zondagavond je even wendt tot de onderdanen en zegt, gaat u alle rustig slapen. Nee, dat zou je zeggen, maar je zei tegelijkertijd ook, het zou zijn kracht laten zien als hij gewoon niks van zich laat horen. Want dan betekent het dat dit gewoon een flinter was in de geschiedenis. Dus vandaar dat ik dacht, ligt het dan in de lijn der verwachting dat hij nog niks van zich heeft laten horen? Ik probeerde u niet te kritiseren, maar de keerzijde, ik zou Er zijn twee beelden die ik probeer te schetsen. Ja. Het ene beeld is, hoe langer hij dingen uitstelt, hoe meer hij de suggestie wekt, de indruk wekt dat hij helemaal autonoom en soeverein is. Mm-hmm. Maar, en dat is waarin hij gefaald heeft, de tsaar in Rusland is ook de vader. Die moet zijn onderdanen geruststellen. Soms een aai over de bol geven. Het bed toestoppen. Wanneer het avond is. Ja. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft niet zich gedragen als een goede huisvader die op een kritiek moment zijn bevolking beschermt. Ja. En laat weten dat hij er is als de rest van de samenleving slaapt. Ja, ik had nog even een vraag, als het even tussendoor mag. Ik vroeg me af, weten we nu eigenlijk precies wat er in Moskou leeft onder mensen? Want op dit moment zijn er eigenlijk geen journalisten meer. Komt er heel weinig informatie los? Hoe goed weten we nu eigenlijk hoe rustig het was en wat er precies dit weekend zich heeft afgespeeld? Ik baseer me op de berichtgeving van Evel Kukier en Geert Groot-Koerkamp. Twee Nederlandse journalisten die nog wel in Moskou zitten. En die schetsen een rustig weekend. Wel met zorgen en wel met mensen die met elkaar praten en op de telefoon kijken naar het laatste nieuws. Maar niet een opgewonden Moskou. En zeker niet een Moskou waar politieke actie is. Waar politieke initiatieven worden genomen. Ik wil nog even een luisteraarsvraag meenemen. Ivar Wolters die belde en vraagt zich af of het een vooropgezet plan is waardoor het Westen en Oekraïne op een verkeerd been worden gezet. Zou het geen mogelijkheid kunnen zijn dat dit door Rusland en Wagner in scène is gezet, zodat de troepen kunnen worden verplaatst richting Wit-Rusland, dat ze straks vanuit Wit-Rusland een aanval plaatsen richting Kiev? Ja, dit is een vraag, Hubert, die we veel binnenkrijgen vanmorgen. Ja, dat is een vraag die me niet verbaast. Het is ook een vraag die heel erg past bij de Russische cultuur. Je ziet wat je ziet is nooit wat je ziet. Hè? Ja. Er is altijd iets anders aan de hand dan wat ons gezegd wordt. Ja, alles is denkbaar. Maar laten we niet vergeten dat Lukashenko, de president van Belarus... Mm-hmm. waar dat van, die dat dan zou moeten faciliteren, die aanval via Belarus op Oekraïne... tot nu toe toch wel heeft weten te voorkomen... dat Belarus te veel betrokken zou worden in de oorlog met Oekraïne. En eigenlijk alleen maar zijn land heeft aangeboden als, ja, als pleisterplaats voor de Russische troepen, maar zelf niet heeft deelgenomen. Dus ik acht dit een... Alles is denkbaar, alles is mogelijk, maar het zou heel ver gaan en het past niet in het patroon van Lukashenko de afgelopen jaren. Dank, Hubert Smeets. Franka Hummels, goedemorgen. Goedemorgen. Journalist en Belarus-expert. Nou, we waren net in Belarus aanbeland met Hubert. Ja. Ja, de opmars van de Wagnergroep kwam tot een einde na bemiddeling van Lukashenko. Althans, dat is wat ons verteld wordt. En jij gelooft daar niks van. Ja. Nee, ik weet dat Lukashenko contact heeft gehad met beide, dus dat geloof ik best. Maar ik geloof niet dat het zijn gepuzzel en zijn inzichten waren die Prigozhin en Poetin tot deze afspraak heeft weten te krijgen. Want daarvoor heeft hij gewoon te weinig gezag bij allebei. Ja. Ze nemen hem allebei absoluut niet serieus. En ja, dat zal dus niet op die manier zijn gegaan. Er is al een ander verhaal dat er nog een... de gouverneur van Tula, dat is wel een echte getrouwe van Poetin... dat die het daadwerkelijke onderhandelen heeft gedaan. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn zelfs dat gewoon toch Poetin en Prigozhin dit zelf hebben bedacht... zonder Lukashenko, dat dit voor de vorm was. Omdat van Belarus gedaan wordt. Het land valt volledig onder Russische invloedssfeer. Ja. Maar dat er gedaan wordt alsof het een neutraal eigenstand land is. Maar ze weten toch ook inmiddels wel dat niemand dat serieus neemt. Dus waarom dan toch dit toneelstukje? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En ik ben mijn hoofd er al over aan het breken sinds het zich voordeed. Nee, dat weet ik niet. Het kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn dat het een boodschap moet geven dat Poetin toch nog medestanders heeft. Mm-hmm. Het kan dus het idee zijn van dat Belarus een neutraal land is, wat het dus niet is, voor de goede orde. Wat ook al werd bijvoorbeeld aan de oorlog na 2014 in Oekraïne, dat ook in Minsk werd onderhandeld met het idee van dat dat neutraal terrein was. Dat er weer zo'n soort beeld wordt geschetst. Mm-hmm. Nou, het idee van Belarus is een soort zolder voor Poetin. Van daar stuurt hij alles naartoe waar hij geen zin meer in heeft. En daar laat hij ook de rotklussen opknappen. Zoiets kan het zijn. Maar op zich, dat Poetin Lukashenko nodig heeft... is echt wel een verzwakking van Poetin. Want tot nu toe heeft hij het steeds omgedraaid. Tot nu toe heeft hij die troepen die gestationeerd zijn in Belarus... Mm-hmm. Russische troepen, zijn daar zogenaamd. Niet zodat Belarus Rusland kan faciliteren bij het voeren van die oorlog. Zogenaamd zijn die troepen daar om ook Belarus te beschermen... tegen Oekraïne, tegen Polen, tegen Litouwen. Ja. Dus het is nu eigenlijk voor het eerst dat toch die omkering van alles wat Rusland doet is uit liefde voor Belarus. Dat daar nu dan toch zogenaamd ruimte is dat Belarus Rusland helpt. Ja. Over Prigozhin zelf, die zou dus naar Belarus vertrekken. Niemand heeft nog iets van hem gezien sinds hij uit de stad is vertrokken, uit Rostov is vertrokken. Dat was gisteren. Hoor jij geluiden uit Belarus dat hij ergens is gezien of aangekomen? Helemaal niks. Nee. Dus we weten ook niet of dat ook echt gebeurd is. Nee. En het is ook maar de vraag of hij zich echt in Belarus gaat vestigen... of dat hij alleen zich in Belarus gaat registreren. Dat zijn ook verschillende scenario's mogelijk. Een ander mogelijk scenario is dat hij dus wel degelijk... echt in Belarus ook aan allerlei touwtjes gaat trekken. Maar hij is er nu nog niet gezien. Nee. Hij heeft er in principe ook niks te zoeken. Die man die wil ergens zijn waar gevochten wordt en waar die macht heeft. En ja, in Belarus zou hij misschien wel macht krijgen... maar het is geen terrein voor hem. Nee, maar er werden in mei, toen er berichten waren over de slechte gezondheid van Lukashenko, er werd ook gespeculeerd dat Prigozhin hem zou kunnen opvolgen. Klopt. Ik heb er toen lacherig over gedaan. Ik heb toen gedaan ook echt het als voorbeeld gegeven van hoe wild de speculaties waren. Want toen dacht ik echt, ja, Prigozhin en Belarus, tuurlijk. Mm-hmm. Ja, het zou natuurlijk kunnen. Ik vind nu die speculaties nog steeds heel ver gaan, maar niet een beetje minder ver dan toen. Kijk, ik denk wel dat Poetin, als hij echt van Prigozhin af wil, dat hij hem iets moet geven. Ja. Dus dat zou macht in Belarus kunnen zijn. En misschien wel de presidentiële macht, maar op dit moment zit Lukashenko daar nog gewoon. Ja. Maar als Poetin dat niet meer wil, dan zit Lukashenko er ook niet meer. Hij zit er alleen maar bij de gratie van Poetin. Hij heeft niet eigenstandig macht. Nee. Dankjewel, Franka Hummels, journalist en Belarus-expert. Helga Salomon is Rusland-deskundige, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u kijken we naar de politieke gevolgen van wat er dit weekend is gebeurd. Poetin lijkt verzwakt. Wat zijn nou die politieke gevolgen? Ja, nou precies wat u zegt. Poetin is verzwakt en eigenlijk is dat geen nieuws. We moeten dit niet zien, die opstand van Prigozhin, als het einde van iets, nog los van, van het feit dat we moeten zien wat er is gebeurd. Mm-hmm. Maar als het begin van iets. Als het begin van mogelijk meer onrust. Want het was al wel duidelijk dat Poetin door deze heilloze oorlog aan te gaan een fout heeft begaan. Mm-hmm. Je zag de onrust in de elites toenemen. Er zijn twee telefoongesprekken van twee bobo's afgeluisterd die zeggen Poetin is gek. Je zag laatst kritiek van een heel loyaal parlementslid, een voormalig KGB'er. Maar nu is de geest uit de fles. Nu zien de elites, die het ook niet eens met Poetin zijn met Poetin, mm-hmm. dat je dus tegen hem in opstand kan komen. En dat betekent een enorme verzwakking van zijn positie en van het machtsmonopolie van de staat. En wat moet hij nou uit de kast trekken om in het zadel te blijven zitten? Een succes in de oorlog. En dat is vrijwel onmogelijk. Hè? Zoals we zien, hij had gedacht een korte overwinningsoorlog te voeren. Dat is ontlopen in een slijtageslag, waarbij een overwinning zeer onwaarschijnlijk is. Het is nu duidelijk dat hij de boel niet onder controle heeft. Dus de panelen zullen meer gaan schuiven. En ja, je ziet eigenlijk niet een uitkomst op Poetin, behalve enorme repressie. En dat is iets wat je zou kunnen verwachten. Nog meer repressie, mm-hmm. om iedere tegenstand of zoiets als dit te voorkomen. Dus dat is iets wat je kunt verwachten, een nog totalitairder bewind. Ja. En hoe kan hij nou die steun van oligarchen en de politieke elite bij zich houden? Want dat is natuurlijk ook nog een door de oorlog rol te beëindigen. Alleen dat, ja? Door de oorlog te beëindigen. Nou ja, het is moeilijk, want die oligarchen, hè, die zijn door de sancties, kunnen ze niet meer bij hun tegoeden. Hun kinderen worden met de nek aangekeken op die hoge elitescholen in Harvard en Oxford. Ze kunnen geen feest meer vieren op hun jachten in Italië. Dus die zijn heel veel kwijt. Tegelijkertijd zijn ze daardoor met handen en voeten gebonden aan Poetin. Maar ze zien het natuurlijk wel met ledenogen aan. En hoe die sancties afgeschaft kunnen worden, hoe die oligarchen weer in het zadel geholpen kunnen worden, dat is helemaal de vraag. En zolang die oorlog duurt, lijkt dat heel erg onwaarschijnlijk. Dus Poetin is onpopulair, zo langzamerhand, en blijft dat ook. Dank, Helga Salomon, Rusland-deskundige. Ja, nogmaals, er is heel veel gebeld. Veel reacties via de Radio 1-app. Harold Jagerman zegt dat de defensietop in Moskou altijd al last had van Wagner. De groep onder controle krijgen is noodzakelijk voor de oorlog. Dat is nu gelukt en daarmee is het niet Poetin, maar Prigozhin die lijkt te zijn uitgespeeld. Berend Moltmaker verwacht dat er een grote hoeveelheid roebels van eigenaar is gewisseld. De manschappen hebben hun achterstallige betalingen opgeëist. Poetin heeft dit opgelost en daarmee is zijn positie niet meer in gevaar. Ja, tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de Wagner-opstand is het begin van het einde van Poetin. Deze discussie gaat zoals altijd verder in onze community. Als u lid wilt worden en mee wilt praten, meld u dan aan via spraakmaarscommunity.nl. Ster. Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij NextEnergy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. NextEnergy. Goedkoper door slim te zijn. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Je kunt gerust zeggen dat zaterdag een bizarre nieuwsdag was, waarin je als nieuwsconsument van de ene in de andere verbazing viel. We kijken zo hoe de verschillende media daarover berichten. Nu eerst het verlengde daarvan. In Moskou zijn de noodmaatregelen beëindigd. Daarover meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want in de Russische hoofdstad gelden niet langer die noodmaatregelen die waren ingevoerd na die Wagner-opstand. In Moskou werden afgelopen weekend controleposten neergezet en ook was het Rode Plein hermetisch afgesloten. Daarnaast had de burgemeester inwoners opgeroepen om vandaag niet aan het werk te gaan, maar nu zijn al die maatregelen dus niet meer nodig. De Wagner-opstand van afgelopen weekend heeft vandaag nog wel invloed op de koers van de Russische munt. De roebel stond bij de opening van de beurs ten opzichte van de dollar op het laagste punt in 15 maanden tijd, zegt deze analist van de Rabobank. Zoals het ook in de financiële markten gaat, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus dat geldt een beetje voor de Russische roebel, denk ik. Dus in die zin is het nooit een munt geweest met hetzelfde krachtallure, laat ik het zo zeggen, als de dollar of de euro, wat dat betreft. Het Oekraïense leger zegt afgelopen weekend geprofiteerd te hebben van de onduidelijkheid in Rusland. De Oekraïense troepen zouden 600 meter zijn opgeschoven richting de stad Bachmoed. Twee veerboten van en naar Ameland zijn dit weekend beschadigd geraakt door de lage waterstand, zegt de rederij tegen Omroep Friesland. De schroeven van de schepen die kwamen tegen de bodem aan. Een van de veerboten kan vanwege de reparatie een paar dagen niet worden gebruikt. De lage waterstand die werd veroorzaakt door de oostenwind. Vanaf morgen dan varen er 6 weken lang minder boten naar Ameland vanwege de ondiepe vaargul. Die inperking die leidt kort voor het drukke hoogseizoen tot veel onrust bij de inwoners en ondernemers op het Waddeneiland. In Griekenland wordt snel een nieuwe regering gevormd na de parlementsverkiezingen van gisteren. Die werden met overmacht gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Die heeft nu de absolute meerderheid in het parlement. Oekraïense scholieren vinden het moeilijk om zich te motiveren voor de middelbare school, blijkt uit een rondgang van Trouw langs internationale schakelklassen. De jongeren die hebben vaak gedragsproblemen in de klas en zien het leren van Nederlands niet zitten omdat ze snel terug willen naar Oekraïne. De waterpolo-vrouwen hebben de finale van de wereldbeker verloren. Gastland Amerika was met 12-11 te sterk. Voor de waterpolosters had het de eerste hoofdprijs kunnen worden sinds de Europese titel van 2018. Het ministerie van Onderwijs heeft jarenlang backups van e-mails van oud-bewindspersonen bewaard op 2 USB-sticks en in een kluis. Dat meldt Follow the Money. Het is verplicht om de mails te bewaren, zodat ze over 20 jaar naar het Nationaal Archief kunnen. Maar de manier waarop het ministerie dat deed is risicovol, schrijft het onderzoeksplatform. Zo lag alles op 1 plek en is het de vraag of USB-sticks over 20 jaar nog werken. En sinds kort bewaart het ministerie de e-mails digitaal. In Duitsland heeft voor het eerst een politicus van de rechtsradicale partij AfD een regionale verkiezing gewonnen. Dat was in de regio Sonneberg in de oostelijke deelstaat Thüringen. En de winst van de AfD-kandidaat maakt veel los in Duitsland, zegt correspondent Charlotte Waiers. Voor tegenstanders is het heel erg schrikken, want zij zien dit als een antidemocratische partij. De Binnenlandse Veiligheidsdienst houdt de partij ook in de gaten, omdat die het ziet als een rechtsextreme partij. Bijvoorbeeld vinden ze dat er veel vreemdelingenhaat wordt verspreid door de partij. Ja, dus tegenstanders vinden dit echt enorm zorgwekkend. En vrijwel alle andere partijen in Duitsland willen niet met de AfD samenwerken. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen in het binnenland dan kans op een bui. Verder blijft het droog. Het wordt morgen opnieuw zo'n 22 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Het is 10:04. Hoe is het op de weg? Nou, er staan nog 14 files, net geen 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Dit zijn nog de bijzonderheden. De A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad is de weg dicht bij de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder is de vertraging nu een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. 4 kilometer en 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Wassenaar en de N14 staat 3 kilometer. De vertraging is een minuutje of 20. Ster. Ondernemen is keuzes maken. Ook als het gaat om onze impact op het klimaat. Kies daarom voor Neste MY Renewable Diesel. Volledig gemaakt van afval en reststoffen. Vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Maak als ondernemer het verschil. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Neste MY Renewable Diesel. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Dit is Bamigo. En we zijn er nu ook voor vrouwen. Heerlijk zacht, flexibel en voelt aan als een tweede huid. Voel je de hele dag zelfverzekerd en comfortabel in elke outfit. Bestel nu ook jouw Bamboo Essentials voor vrouwen op bamigo.com. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Uiteraard kijken we met speciale aandacht naar de manier waarop media berichten over de op zijn zachtst gezegd opmerkelijke ontwikkelingen in Rusland. En nieuws gericht op de persoon waardoor ik een andere actualiteit dan u krijg uitgeserveerd. Een ontwikkeling waarvan je je kunt afvragen of we dat moeten willen. Dat bespreken we dit Mediaforum met vandaag Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Gert-Jaap Hoekman, vertrekkend hoofdredacteur van nu.nl, aanstaand hoofdredacteur van NOS Sport om precies te zijn. Nou. En spraakmaker vandaag en het binnen trouwens, goedemorgen. Goedemorgen. Heel onbeleefd anders. Ja. En spraakmaker vandaag is Patricia Dashorst. We beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Gert-Jaap, voor jouw moment kijken we naar een bijzondere rubriek in de Volkskrant, die al eens vaker voorbij is gekomen in het Mediaforum, waar weer een bijzonder verhaal te lezen was. Hè? Vertel. Ja, de rubriek is Eeuwig Leven. En dat is een rubriek waarin relatief onbekende, maar wel bijzondere mensen die zijn overleden worden herdacht. En normaal gesproken lees je natuurlijk alleen maar profielen van mensen die echt wel heel groot zijn. En deze rubriek zoomt iets in, zeg maar net iets wel onder. Mm-hmm. En ik vind het altijd wel erg interessant om te lezen, omdat je ook leert dat er gewoon bijzondere verhalen liggen. En het hoeft niet altijd de aanname te zijn. In dit geval ging het over fotograaf Kees Spruit. En Kees Spruit, die kunnen mensen kennen omdat hij de enige was fotograaf die bij de slag van Beverwijk is gaan heten. Hè? Dus de slag in 1997 tussen Ajax en Feyenoord hooligans. Waarbij een Ajax hooligan werd overleden. Meneer Picorni is daarbij overleden. Picorni. Die naam weet iedereen denk ik nog wel. En het verhaal, inderdaad Carlo Picorni, en het verhaal van Kees Spruit is in die zin wel tragisch eigenlijk, omdat hij, misschien kun je die foto wel herinneren. Hij was dus de enige daar, wat je nu ook echt niet meer kunt voorstellen. Dat eigenlijk het enige beeldmateriaal is wat er was van hem. En dus die foto die kwam ook overal, alleen er ontbrak één ding, namelijk zijn naam daarbij. En dat had natuurlijk alles te maken met het onderwerp. Omdat van de politie tot Ajax en Feyenoord hooligans, iedereen die zat een beetje achter hem aan daarna. Waardoor hij bijvoorbeeld zichzelf ook niet heeft ingezonden voor prijzen, omdat je dan ook bekend moet maken wie het is. Dus eigenlijk had deze, dit is het verhaal van Kees Spruit, deze foto had eigenlijk zijn het keerpunt kunnen zijn in positieve zin, en het werd het eigenlijk in negatieve zin. Ja, omdat het ook een bedreigende situatie voor hem opleverde als hij bekend zou zijn, dus wie hij was. Dat kun je nou bijna niet meer voorstellen, hè? Nee. Nou, ten eerste, had gewoon bijna niemand een mobiel. Dat kan ik me nog wel voorstellen trouwens, hoor. Maar laten we zeggen dat er geen beelden waren. Dat kun je niet meer voorstellen. Nee, maar tegelijkertijd, ik zat even te denken dat natuurlijk tijdens Ajax, of wat is het, AZ West Ham United. Mm-hmm. Waar natuurlijk allemaal sportmomenten ineens. Ja, sorry. op zich, het snijvlak van sport en de maatschappij vind ik echt bijzonder interessant. Maar daar zijn natuurlijk ook allemaal, maar al die jochies die hebben nu allemaal hoodies op en zijn allemaal onherkenbaar. Mm. En dus ik denk dat je sowieso moeilijker een herkenbare foto kan maken van een hooligan tegenwoordig. Ja, maar je ziet wel beter wat de situatie ter plekke was. Ja. Omdat van heel veel verschillende kanten foto en videomateriaal beschikbaar komt. En dit was dus de enige. En tegelijkertijd foto. Maakte dat ook misschien juist zo iconisch. Hè? Dus die ene foto van Carlo Piccone die daar ligt met een bebloed hoofd. En je weet wat er is gebeurd. Verschrikkelijk. Maar wel prachtige foto ook. Maar ik denk ook dat heel veel mensen daardoor niet weten wie Kees Spruit was. Nee. De naam gewoon niet kennen. En daarom dank aan de Volkskrant voor deze rubriek. Want dat maakt het zo mooi om toch ook even weer stil te staan bij die meneer zijn leven. Ja, want Mireille, zie je vaak dat één foto zo bepalend kan zijn voor iemands carrière? Ja, ik heb wel uit het verleden foto's die je meteen kan herinneren. De laatste die ik me zo kan herinneren is die foto van het mapje van Olongren. Ja. Oh ja, dat was ook echt. Precies. Zo'n foto die je eigenlijk nooit meer vergeet en die zo'n impact heeft en zoveel gevolgen teweeg kan brengen. Dat is natuurlijk wel wat fotojournalistiek echt nog steeds de kracht is. Ze hebben het er nu nog over in Den Haag. Over de gevolgen daarvan. Ja. Gaan wij het niet over hebben. Wij gaan naar jouw mediamoment, Mireille. En daarvoor luisteren we graag eerst even naar een stem die we al zo lang kennen op de Nederlandse radio. Ik luister naar het geroezemoes. Ik probeer te horen wat er gezegd wordt. Het lukt me niet. Woorden verkreukelen terwijl ze opstijgen. Dan moet de taal maar naar ons toe komen. De trap oplopen. Twee treetjes maar. Dan kunnen we de woorden weer uitvouwen. En horen wat er gezegd wordt. Welkom in de taalstaat. Ja, niemand kan dat zo mooi vertellen als Frits Spits. Daar hebben we het over. Ja, en een heel mooi interview van Koen Verbraak in de Volkskrant afgelopen weekend met deze radio-icoon. Mm-hmm. 50 jaar op de radio en inmiddels 75 jaar oud. En wat mij zo zo trof in dit interview is de levenservaring die hier uitspreekt. Hè. Dus zoveel meegemaakt. Iemand die zo lang op de Nederlandse radio is. En met zulke mooie uitspraken als bijvoorbeeld, ik wil er even eentje noemen hoor. Op mijn leeftijd is elk uur een goudklompje. Oh ja. Nou, vind ik echt prachtig. Dat is iets wat hem enorm tekent. En ook de taal, de woorden die hij kiest. Zorg voor de mensen om hem heen. Ik heb ooit eens een keer een prachtige handgeschreven brief van hem gekregen. Mm. En hoe kwam jij eraan? Ja, dat was ook iets persoonlijks. Iets wat hij ook in zijn leven heeft meegemaakt. En ik ook. En, jullie kennen elkaar van vroeger. Ja, wij zaten vroeger na elkaar in dezelfde studio. Dus we wisselden elkaar af. En ik keek dan altijd wel echt een beetje tegen hem op. Dacht ik, daar zit de grote Frits Spits. Maar hij heeft andere radiomakers ook heel erg veel geleerd. Maar ook heel erg geleerd, iets wat nu natuurlijk ook speelt, om gewoon een goed mens te zijn. Dat zegt hij ook van, proberen anderen te helpen, een goed mens proberen te zijn. En dat is iets wat ik denk ik in de jaren dat ik hem heb gevolgd, altijd heb teruggezien bij hem. En dat maakt hem een mooi mens, vind ik. Ja, ben je het daar mee eens? Ja, daar kan je niet mee eens en niet mee oneens zijn, denk ik. Hè, nee. Jaap? Nee. Nee, en wat ik nog aan toe wil, wat ik van Frits Spits ook mooi vind, dat laten we zeggen, op zijn leeftijd ook, hij bekijkt de taal niet heel dogmatisch. En ook, ik ben zelf een groot liefhebber van Nederlandse hip-hop. En dat komt heel vaak terug ook in zijn programma's. En dat vind ik ook heel mooi. Ja, dus iedereen die het nog niet gelezen heeft bij deze, absolute aanrader. Lees nog eventjes dat interview van Koen Verbraak. Dan, naast de vraag waar gaat het heen voor Poetin, is de vraag hoe is er over de muiterij bericht door de media? De meningen lijken verdeeld, maar het was hoe dan ook een historische nieuwsdag. Goedemiddag, u kijkt naar een extra journaal in verband met de gebeurtenissen in Rusland. Bij mij zijn image had massief gelitten, möglicherweise auch. Laatste nieuws kunt u allemaal volgen via de liveblog op onze site en in de app. Voor nu wens ik u een fijne middag. Goedemiddag, dit is Studio Sport op zaterdagmiddag 24 juni. Natuurlijk, als er nieuws is uit Rusland, dan schakelen we in deze uitzending ook naar onze collega's van het journaal. Ja, dat was Dionne de Graaf van NOS Sport. Zo gaat het natuurlijk bij de NOS. Dan wordt de sport onderbroken door het nieuws. Gert Jaap, jij nu nog werkzaam voor nu.nl, net nog? Ja, zeker. Ja. Jij zat het hele weekend in een huisje in Drenthe, zonder tv. Ja, wat een moment. Moet je er wel eerlijk bij zeggen. Ik ben dus ingevlogen hier, want ik weet niet, was iemand afgezegd. Mm-hmm. Gisteravond zat ik nog op de bank en nu zit ik hier. Ja. Nee, dus ik zat in grote dank overigens. Ja, geen probleem. Maar laten we zeggen, voordat mensen denken, wat heeft die man zich bizar slecht voorbereid. Maar ik zat er inderdaad onder een hunebed met mijn familie. Met mijn telefoon in mijn hand. Ja, ik denk trouwens dat heel veel mensen denken, wat heerlijk in een huisje in Drenthe. Nee, het was een prima weekend daarvoor. Het was heerlijk, ja. Was het niet dat de Wagnerbaas besloten om naar Moskou op te drukken. Hoe heb jij alle ontwikkelingen gevolgd? Nou, wat ik zei, met mijn telefoon in mijn hand. En zoals denk ik heel erg veel mensen liveblogs volgen. Twitter volgen ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vond ik toch ook nog wel interessant om te doen. Ja, en kon je daar een beetje pad van maken? Want ik zag veel mensen worstelen op Twitter. Met het vinden van de juiste duiding. Maar dat is natuurlijk sowieso wel de worsteling überhaupt. Hè, normaal gesproken, als er iets gebeurt in een ander land, dan heb je daar zeg maar gerenommeerde journalistiek waar je op kunt vertrouwen, die je kunt volgen. En dat heb je hier niet. Dus dat is heel ingewikkeld. Overigens, het ironische was wel, begreep ik ook van de redactie, dat juist de staatsmedia, die hiervoor natuurlijk notoir onbetrouwbaar waren, wel enigszins betrouwbaar waren. Want die bevestigden allerlei dingen die ook weer door andere bronnen werden bevestigd. Dus dat was een beetje het vreemde daaraan. Maar je kan natuurlijk wel heel veel experts. Er zijn er nog steeds echt heel veel goede duiders en experts, ook op Twitter, die je kunt volgen. Je moet alleen even weten waar je ze moet vinden. Ja. En kon je ook een beetje hoofdredactioneel achteroverleunen inmiddels? Ja, dat is wel bizar hoor, moet ik zeggen. Ik heb dus, wat is het? 2-3 weken geleden mijn vertrek aangekondigd daar. En de eerste week was ik vooral bezig met de hoeveelheid reacties die op mijn transfer waren. Dat was nogal overweldigend. Maar in de tussentijd was mijn adjunct-hoofdredacteur Lindsay Mossink lekker bezig met overdragen. Dus toen kwam ik maandag op mijn werk en toen had ik ineens helemaal niks meer te doen. En dat is wel ongemakkelijk, moet ik zeggen, voor een hoofdredacteur. Als je altijd aanstaat en het gevoel hebt dat je alles, dat je eigenlijk stiekem denkt dat je onmisbaar bent. Ja, maar dacht je dat? Ja. Toch wel. Ik zeg altijd tegen iedereen is vervangbaar, maar stiekem dacht ik dan behalve ik. Het is geen grapje. Ja. Het is bijzonder relativerend om te merken dat eigenlijk binnen een middag al wel geregeld was. Maar dat hoort toch ook gewoon zo te gaan? Dus een nieuwsmachine hoort toch gewoon een geoliede machine zeker te zijn? Nee, maar het is wel fijn. Want dus eerst was het ongemak. Dat ik dacht van, ik ga maar naar huis om 4 uur of zo. Dat normaal gesproken nooit doe. En eens een keer naar mijn kinderen van school gaan halen en zo. Dat is ook wel leuk. Ja. Maar daarna komt wel een soort van trots. Want inderdaad, wat je zegt, dat klopt. Ja, het moet, dus de machine moet doorgaan. Het is toch wel lekker om te merken dat dat gebeurt. Want anders ben je een micromanager. Dat is natuurlijk ook zeker de bedoeling. Nee, daarom. Dus, ik vond het, dus wat dat betreft is het wel een luxe om even een soort van, terwijl je er nog zit, al te zien. Nou, het gaat eigenlijk best wel goed zo zonder mij. Ja. Ja, toch nog wel één ding gemist, hè? Nou, ja. Nou, misschien twee dingen. Maar wat ik vooral wel, ik dacht wel van, we zien dat mensen een beetje of langzaam uit lijken te tunen bij de Oekraïne-oorlog. Misschien ook niet zo gek, hè, omdat het een beetje een bekend verhaal, een nieuwsverhaal wat langer loopt. Het is moeilijker om daar de aandacht op te blijven houden. Er gebeurt er zoiets. Nou, mensen kwamen massaal, hè, we hadden een liveblog, dat is meer dan 2,5 miljoen keer aangeklikt. Hè. Dat is echt absurd veel. Dat is, bedoel, dat een miljoen is, zeg maar, dan veren we op. Van, nou, dat was veel. Dan komt de Dit taart. Was 2,5 keer zoveel. Dat is echt absurd. Ik had dat moment inderdaad nog wel even gepakt om te zeggen, nu je toch bent, beste bezoeker, eventjes bijpraten wat er aan de andere kant gebeurt. Ja. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, bedoel, we zijn in het weekend niet het best bezet. En het is ook weer prachtig om te zien hoe iedereen, het is denk ik ook een kwestie van mankracht uiteindelijk, hoor. Dus, ik ga er ook niet heel hard over mopperen vandaag. Nee, het is ook lastig in te schatten, denk ik, op zo'n zaterdag. Waar gaat het nou naartoe met dit nieuws? Ja, Mireille, we hadden het er net in stand.nl ook al even over. Hè? Wat gebeurt er nou in het leven van een adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws op een zonnige zaterdagochtend? Jullie gingen direct schakelen. as you do, zou ik zeggen. Maar jullie gingen niet de hele dag live op tv. Stonden jullie wel op het punt om dat te doen? Ja, absoluut. Ja, dus we gaan dan wel kijken, hè, van waar gaat het ongeveer naartoe. Dus we gaan eerst 's ochtends met experts praten. Hè, van welke kant gaat dit vandaag op? Wat kunnen we allemaal verwachten? En dan gaan we alles in stelling brengen. En redacteuren verzamelen om inderdaad die bezettingen omhoog te krijgen. Mochten er extra uitzendingen gemaakt worden. Ja. Wel hebben we ook bedacht, oké, waar zit ons publiek vandaag met dit weer? Dus we hebben eigenlijk alle capaciteiten die we hadden ook ingezet op online. Die is altijd op sterkte in het weekend. En die hebben inderdaad een live blog gestart. Ja. En ondertussen heb je natuurlijk overleg van wat gaan we doen? Wanneer gaan we een extra uitzending maken? Ja. En nou ja, je zag ook bijvoorbeeld BNR maakte een mooie uitzending om 5 uur 's middags op de radio. Ja. Er was ook geen continue onderbreking van het nieuws. Ja. Op de site van Parool was gisteren te lezen. Op NPO 1 werd het NK wielrennen uitgezonden. En nieuwszender RTL Z hield het bij een realityprogramma. Terwijl de realiteit, zoveel te lezen op die digitale kanalen gloeiden van de urgentie. Hoe heb je dit gelezen? Nou, ook wel met een blik kijk dat je wel moet gaan kijken waar is iedereen op dat moment. Hè? Bijvoorbeeld in een huisje in Drenthe. En dan kijk je dus op je telefoon vooral het nieuws. En we hebben natuurlijk om 6:30 en het late nieuws onze eigen uitzendingen. En daarin kon dit nieuws eigenlijk prima mee. Ja. Maar wat ik wel interessant vind is als je naar de toekomst kijkt. Bijvoorbeeld CNN start nu een fast channel. Mm. Hè? Dus waarbij je gewoon op elk moment met korte video's, met internationale berichtgeving heel snel. Nou, zoiets zie ik gewoon een soort loop eigenlijk van het nieuws. Van het nieuws en dat zie ik in de toekomst wel voor me als een mogelijkheid om dit nieuws ook op via je mobiel te volgen. Want je kan natuurlijk via je mobiel ook gewoon beeld volgen. Wat was nou een moment geweest voor jullie om te zeggen, we gaan de zender op en we gaan nu non-stop? Wanneer? Als de druk op Moskou echt groter was geworden. Dat was wel. En 50 kilometer vanaf Moskou? Randje, of had je daar, want dat is natuurlijk heel lastig in te schatten. Nou, nee, ik ben het ook al met Gert-Jaap. En je hebt op dit moment soms heel weinig zicht op van hoe die ontwikkelingen echt, wat die situatie echt is. Dus je bent heel erg met elkaar aan het aanvoelen van wat is nou het moment waarop het echt misgaat. En op het moment denk ik dat we dachten van nu moeten we iets gaan doen. Toen kwam eigenlijk het bericht van ze keren om en ze gaan terug. Ja. En op zo'n moment denk je, ben je misschien ook wel toch ook nog wel blij dat je niet die extra uitzending hebt gemaakt. Omdat je daarmee het gewicht ook heel erg groot maakt. En op het moment dat ze zeggen, nou, we keren weer om, we gaan weg. Daarmee was eigenlijk ook de angel daaruit. Ja. En was goed, die zondag. Dat weet je natuurlijk niet anders. Zo van tevoren. Dat is het lastige ervan. Maar er waren meer kritische geluiden naast Han Lips in het Parool. Zo schreef Marcel Perenboom Voller in de Telegraaf. Ja, de mars op Moskou was een dingetje. Maar echt fascinerend was hoe het nieuws hier onder onze kaastop werd gebracht. En vooral hoe het werd geduid. Nauwelijks mogen we wel zeggen. Een politicoloog Raymond Mens twitterde. Zo'n dag waarop je aan de buis gekluisterd zit. CNN en BBC News zijn top. Is ook een pijnlijke herinnering dat ons land een nieuwszender mist. Ik vestigde mijn hoop op RTL Z, maar dat zendt een realityprogramma uit. Een gemiste kans voor Nederlandse duiding over Rusland en Wagner. Begrijp jij deze kritiek, Gert-Jan? Ja, toch wel een beetje, zeg ik natuurlijk met totale gebrek aan kennis van hoe het bij jullie gaat, Mirai. Maar overigens kijk ik daar ook naar mezelf hoor, want bij nu.nl is me dat ook nog niet gelukt. Maar een soort van brug tussen het live bloggen wat we doen en dat met video doen. Maar ook tegelijkertijd mensen dan ook een kijkje te geven in de keuken van de journalistiek. En ik denk dat je daar best wel een mooi format omheen kan verzinnen. Ik moet bijvoorbeeld vaak denken aan een man heet Erik Hogeboom. Die werkt nu voor RTV Noord. En die heeft dat een beetje daar uitgewerkt. Een soort livestream blog. Zij passen dat bijvoorbeeld toe tijdens de transfer. Daar ga ik het weer over sport hebben, sorry. Maar op de laatste dag van de transfermarkt. Ja. Hè? Maar dan hebben ze een programma. En eigenlijk, het ziet er bijna uit zoals dit wordt ook uitgezonden. Hè? Dus dat je eigenlijk dit aan het uitzenden bent. Maar dan schakelen ze ook met video's, met verslaggevers. Die de laatste nieuwtjes hebben. Maar daarin kun je ook vertellen wat je nog niet weet. Hè? Of wat je aan het uitzoeken bent. Of wat je aan het checken bent. En ik denk eigenlijk stiekem dat mensen daar heel veel behoefte aan hebben. Ja. Om een beetje een soort van, neem even mee bij deze bij dit toch wel best wel bijzondere en vage verhaal ook wat aan de hand is. Ja, nou, we hebben hier natuurlijk nu in Mireille van Ark zitten. Zij kan namens RTL Nieuws spreken wat je net hebt gedaan. Maar we dachten bellen ook nog even met de adjunct hoofdredacteur van NOS Nieuws, Wilma Haan, over afgelopen weekend. Die was vooral verbaasd om de column van het Parool, hè, waardoor het leek alsof er helemaal niks bij de NOS te zien was, terwijl ze de hele dag te zien waren met korte onderbrekingen op radio en online. Ook op tv overigens waren er steeds uitzendingen. En over de wens van mensen als Raymond Mens zei ze... we zijn geen nieuwszender, die hebben we niet in Nederland. We zijn geen CNN. Wij kunnen inbreken op NPO 1. En dat hebben we zaterdag ook de hele dag door gedaan. Maar we hebben niet de zender overgenomen. Nee. De hele dag zaten we daar klaar voor, maar het moment is niet gekomen. We waren erop voorbereid. Nou Mireille, dat is eigenlijk precies hetzelfde als zoals bij jullie eigenlijk. Hè? Ja, maar ik kan me wel vinden in het commentaar... dat er niet echt een nieuwszender, hè, gewoon 24 uur... een soort CNN. Ik kan me wel voorstellen dat je die functie wel overneemt op een gegeven moment. Dat iemand dat gaat doen. Ja, dat iemand dat wel gaat doen. Ja, op een apart kanaal dan, hè? Ja, op een apart kanaal. Dus ik vind dat wel echt een interessante gedachte. Omdat dan de lat gewoon ook ietsje lager ligt om je hele programmering om te gooien. En misschien op het nieuws te gaan. Ja, en tegelijk, want kijk, jullie hebben RTLZ. Ja. Hè? En dat is jullie eigen... winkel, omgeving. Zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat bij de NOS... dat er nog best wel discussies met de NPO van wel, niet. Hè, en wanneer doe je het wel, wanneer doe je het niet. En, ja, moet het op NPO Politiek of zo? Er is daar is ook een themakanaal. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon... ook daar weer online. Hè, en ik denk toch wel dat je daar... dat we daar met z'n allen, hoor, nogmaals, nu.nl doet dat ook... Mm-hmm. kansen laten liggen. Omdat het er... En het was wel zo dat bij RTL was altijd wel in het verleden... of in het verleden zijn wel voorbeelden van dat jullie het juist wel deden... als absoluut. Enige ja, uitzondering. Zeg maar, dat daar ligt de lat misschien juist... Soms leggen we de lat ook zelf wat te hoog. Hoor. Ja, dat denk ik ook. Daar ben ik het ook wel. Dus ik kan me soms ook wel vinden in de kritiek, hoor, die er is. Aan de andere kant denk ik, wordt er wel heel erg naar lineaire televisie gekeken. Mm-hmm. Terwijl ik denk dat we wel naar een tijd toe gaan... waarin digitale kanalen mensen veel meer overdag zeker het nieuws consumeren... via die digitale kanalen. En dat de mensen die erover schrijven soms... ja, ook gewoon nog echt heel erg naar die lineaire televisie. Te veel lineair denken. Nee, die zaten nog, zeker niet in een huisje in Drenthe zonder tv. Die zaten gewoon tv te kijken en dan zien ze iets niet. Maar terwijl tegelijkertijd... Ja, maar het was er wel. En het is ook door de NOS gepusht. Gert-Jaap nog even. Marcel Perenboom-Brodders schreef ook nog in de Telegraaf... de NOS koos er zaterdag voor om niet in de rampenzender stand te schieten. Waarom mogen duidelijk zijn het NK wielrennen voor vrouwen had voorrang... Nu lazen we afgelopen week dat de NOS per jaar... meer dan 100 miljoen euro belastinggeld uitgeeft aan sport. En dan is het natuurlijk zonde van het geld om dat af te kappen. Dat was ook nog even een kritiekpuntje. Begrijp je die? Dat vind ik een ingewikkelde vraag aan mij. Want ik snap waarom je maar mij stelt nu. Dat zou ik ook doen als ik er was. Mm-hmm. Ik zit daar natuurlijk nog niet. Het is wel een beetje moeilijk om daar dan op te reageren. Ik weet dus ook niet of dat... Ik vraag me af of dat echt de overweging was. Want volgens mij heb je net, toen we het hierover begonnen... ook Dionne de Graaf horen zeggen van als er iets is, dan breken we in. En was vooral de afweging, als ik het zo allemaal een beetje over hoor... van Mireille en Wilma vanuit de tv-kant... dat het gewoon nog niet groot genoeg was. En daar kun je over twisten. Mm-hmm. Ik denk niet, overigens, die... Ja, ik denk niet dat het overweging was geweest. Miljoen, we hebben er 100 miljoen aan uitgegeven. Dat kostte het NK wielrennen voor vrouwen niet. Dat weet ik toevallig. Mm-hmm. Dit was het totaalbedrag. Ja, daarom. Ik denk niet dat dat eerlijk gezegd het argument was. Dan, voor mensen die helemaal niks uit Rusland en Oekraïne willen zien... maar wel het nieuws willen volgen, is dat misschien ook steeds meer mogelijk. Gepersonaliseerd nieuws is namelijk steeds meer aan het oprukken. Maar er zijn ook groeiende zorgen over. Volgens het Reuters Institute Digital News Report 2023... is namelijk 48% van de lezers bang... door personalisatie belangrijke informatie te missen. Mireille, zijn deze zorgen terecht, denk je? Ja, ik herken me wel in deze zorgen. Ik zie dit wel als een van de bedreigingen in de toekomst. Hè, dat mensen alleen nog nieuws tot zich nemen waar hun eigen interesses in liggen. Dus dat je aanvinkt politiek, sport. En dan ben je wel klaar. En dan mis je eigenlijk wel een heel groot deel van het nieuws. Ik denk wel dat de nieuwsorganisaties nu... erop kunnen letten dat je zowel gepersonaliseerd nieuws brengt... maar ook nieuws wat buiten iemands interessegebied ligt. Dus dat je het allebei aanbiedt. Oh ja, en dat je zegt, dit wil je lezen. Precies. Dit krijg je er van ons nog even extra bij. Maar lees dit ook eens. Of kijk hier ook eens naar. Maar dat je als mediaorganisatie wel een gids wordt... waar mensen op varen als ze denken... dit is wel de organisatie die snapt... wat ik graag wil horen lezen... en wat een beetje in mijn wereld speelt... en waar ik de doelgroep van ben. Ja, is het iets wat RTL Nieuws zou willen implementeren? Gepersonaliseerd nieuws? Nou, we zijn wel over aan het nadenken van hoe kan je bijvoorbeeld... Hè, ook in datzelfde rapport staat volgens mij dat jongeren lokaal nieuws ook heel interessant vinden. Nou, de NOS die doet dat eigenlijk al, hè, dat je aanvinkt wonen in regio Utrecht... en je krijgt al het nieuws van dichtbij. Maar dat kan je natuurlijk nog lokaler en nog gepersonaliseerder maken. Nou, daar zit wel een interessante route, denk ik. Ja, want het gebeurt er wel in Nederland. Hè? NOS Nieuws heeft in zijn app dus sinds kort een selectie voor jou gekozen. Nu.nl heeft de homepage nu voor jou en gepersonaliseerde pushberichten. Het AD gaat het ook gebruiken. Vind jij het dan ook een mooie ontwikkeling, Gert-Jaap? Ja, ik maak me helemaal geen zorgen om, als ik eerlijk moet zijn. Nee, kijk, ik snap best dat 48% zich daar zorgen over maakt. Maar als iemand die al de afgelopen 10 jaar bij nu.nl... Kan ik je verzekeren dat de balans of de dans tussen wat mensen willen weten en wat wij vinden dat ze moeten weten echt perfect gaat eigenlijk, hoor. Dus de wat is de toegevoegde waarde dan? Van de toegevoegde waarde. Kijk, ik zie de taak van in dit geval nu.nl is de taak om jou zo snel mogelijk het beste overzicht voor jou te geven van de belangrijkste nieuws. Nou, dat betekent dat voor 85% is wat wij vinden dat belangrijk is voor jou. Alleen die 15%, daar gaat het om, hè. En wij bijvoorbeeld nu zetten wij vrij hoog af en toe nieuws over André Hazes of sportnieuws of zo. En daar zit hem, denk ik, juist het fine-tunen van, ja, dat vindt misschien de een helemaal belachelijk, waardoor je ruimte verliest voor misschien een belangrijk economieverhaal wat iemand interessant vindt of niet gelezen heeft nog. Ja. Hè, dingen die je gemist hebt, onder de aandacht te brengen. Daar zit wat mij betreft de finesse. Maar, ja. Maar het grootste gedeelte... Ben je niet bang dat mensen in een soort bubbel terechtkomen? Nee, helemaal niet. Nee, echt niet. Nee, dat is ook, er zijn meerdere onderzoeken gedaan de afgelopen jaren die aantonen dat er ook helemaal niet zoiets bestaat als filterbubbel. Sterker nog, door sociale media zijn mensen veel meer in aanraking gekomen met veel meer verschillende bronnen. Dan daarvoor. Dus laten we niet doen alsof het in de jaren 50 nogal goed gesteld was met filterbubbels. Ik maak me er echt geen zorgen. Is dan zoiets als wat Mireille nu net opperde, van je moet dan ook wat extra nieuws daarnaast brengen. Naast je Je moet is dat dan niet... helemaal niet nodig? Nou, nee, ik maak me geen zorgen, omdat ik zie dat het in goede handen is. Dat is eigenlijk wat ik zie. Ik zie dat er redacties zijn die juist het belangrijkste is al de journalistieke gut feel, zeg maar. Dat is het belangrijkste nieuws. Het andere zit daarnaast. Het is niet andersom, zeg maar. En het is in de afgelopen 10 jaar praten we al heel vaak over filterbubbels, over personalisatie. Mm-hmm. Het gaat super langzaam. En als het erover gaat, dan gaat het over bijvoorbeeld, wij hebben gepersonaliseerde pushberichten. Dat betekent dat wij kunnen zien wat jij leest, wat je interessant vindt. En dan kunnen wij dus bepalen van, dit is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk voor jullie allemaal, maar wel voor jou. Nou, dan is niet de vraag, moeten we het wel of niet brengen of zo? Nee, dan is de vraag, kunnen we dit jou nu zo snel mogelijk brengen? Extra snel brengen, ja, dus precies. Ik denk dat het er alleen maar beter van wordt. Dus jij denkt, goede ontwikkeling. Ja. Dank je wel dat je hier vandaag wilde zijn en je weekend in Drenthe daarvoor wilde onderbreken. Gert-Jaap Hoekman. En ook dank aan Mireille van Ark dat jij hier wilde zijn. Dit was het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk 22:30 geweest alweer. Hoog tijd voor het NOS Nieuws krijgt u van Michel Koenen. De burgemeester van Moskou heeft de noodmaatregelen opgeheven. Die werden ingevoerd na de opmars van Wagner-troepen naar de Russische hoofdstad. Er werden controleposten neergezet en het Rode Plein was hermetisch afgesloten. En verder werd iedereen opgeroepen om vandaag niet naar werk te gaan. Oekraïne meldt dat het terreinwinst heeft geboekt in de strijd rondom Bakhmut. Die stad in het oosten van het land werd in mei ingenomen door Wagner-troepen. Oekraïne zegt nog niets te merken dat de strijd is veranderd vanwege de onrust rondom Wagner. İlkay Gündoğan verruilt Manchester City voor Barcelona. De Duitse international tekent transfervrij in Catalonië. De winnaar van de Champions League die tekent een contract voor 2 seizoenen... met een optie voor nog een 3e seizoen. En uientelers in de Noordoostpolder hebben veel last van de uienvlieg, die veel lijkt op de gewone huisvlieg. De uien die worden opgegeten door de larve van de vlieg die zijn eitjes in het veld legt. 3 jaar geleden kwam de vlieg in opmars toen boeren niet langer een middel mochten gebruiken die de ui tegen de larven van de uienvlieg beschermde. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Daar zit Dennis Mooij. Dennis, hoe is het op de weg? Naar de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Die is nog steeds dicht bij de Ketelbrug. Dat heeft te maken met een ongeluk. Maar de A44 van Amsterdam naar Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Wassenaar en de N14 heb je nog wel zo'n 20 minuten vertraging. In Biddinghuizen was afgelopen weekend een muziekfestival. De camping stroomt daar leeg. En dat merk je op de N306 richting Kampen. Daar staat voor de 309 een file van 1.5 uur vertraging. En de andere kant op heb je ook 1.5 uur vertraging bij Biddinghuizen. Tot 22:30, Roos Abelman. En net aangeschoven is Marieke van Schaik, nu nog directeur van het Rode Kruis. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, na 5 jaar stopt u ermee als directeur. Daarom bent u ook hier. Uw laatste weken waren erg druk, hoorde ik. Staat die drukte ook een beetje symbool voor uw werk de afgelopen 5 jaar? Want er was nogal wat aan de hand. Ja, zeker. Het is non-stop geweest. Hele mooie, maar heel intensieve jaren, ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ook het ARC Nationaal Psychotraumacentrum bestaat 50 jaar. En onze spraakmaker, psychiater Patricia Dassoort zet zich in voor meer hulp voor mensen in de directe omgeving van een getraumatiseerd persoon. Daar gaan wij het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar nu eerst gaan we naar Den Haag. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Elke dag sturen we een verslaggever op pad om een vraag van onze spraakmaker te beantwoorden. Vandaag is Marielle Beers onze uitzendkracht. Goedemorgen, jij bent in Den Haag dus bij de ANWB. Ja, en het leuke is, ik hoorde net Dennis op de radio. En ik weet gewoon hoe hij eruit ziet. Zeg nog, ik kan naar hem zwaaien. En dan zwaait hij terug. Want ik ben namelijk op het hoofdkantoor van de ANWB inderdaad. Gele autootjes hier op een tafel. Nog een paar ouderwetse praatpalen. Maar dat is natuurlijk niet de reden waarom ik hier ben, Patricia Dassoort. Wat stuurt mij naar de ANWB? Wat wil je weten? Ik wil weten waarom we met z'n allen weer in de auto kruipen. Terwijl volgens mij de lockdown zo'n mooie aanleiding was om uit de auto te blijven. En ik hoor op de radio alleen maar dat de files toenemen. En ik dacht van waarom kruipen we daar weer allemaal in? Ja, ik hoorde ze net ook nog live, niet alleen van Dennis, maar er zijn hier nog twee collega's die op andere zenders aan het lezen zijn. En als er iemand is die weet hoe het zit met de files, dan is dat Arnoud Broekhuis van de ANWB. Want hij houdt eigenlijk al zijn hele werkende leven lijstjes bij van knooppunten, files en hoe alles werkt. De vraag is dus, hoe komt het dat er nog steeds meer files zijn? Waarom kruipen we met z'n allen in die auto? Nou, het geeft een soort vorm van vrijheid. Je bent niet afhankelijk van vertrektijden van een bus of van een trein. Ja, die auto is populair, die was populair, die is populair en die blijft populair, denken we. En we rijden er steeds meer in Nederland. We hebben een prachtig wegennet in ons land, maar op sommige momenten niet voldoende om al die auto's vlekkeloos door het verkeer te leiden. Maar waarom zijn er dan steeds meer auto's? Gaan we allemaal een tweede auto kopen? Nou, we groeien nog altijd. Het aantal mensen in Nederland groeit. Heel veel mensen blijven langer mobiel. Dus we blijven ook langer autorijden. Ja, die combinatie van levert op dat we zo'n 100.000 auto's per jaar erbij krijgen. En we zitten nu op bijna 9 miljoen personenauto's. 9 miljoen auto's in dat hele kleine landje, zullen we maar zeggen. Het einde is ook nog niet in zicht. Het einde van de files ook niet. Terwijl we een paar jaar geleden dachten, Patricia zegt het net ook, met COVID, mensen gingen thuis werken. Het leek erop dat die files kleiner zouden worden, korter. Ja, we moesten natuurlijk thuis werken. Dat is iets anders dan we willen thuis werken. Daarnaast hadden we natuurlijk ook transport. Dat bleef natuurlijk wel rijden. En de mensen die... Het was eigenlijk prima voor die mensen die echt afhankelijk zijn van die auto om te kunnen doorrijden. En dat heeft tijdens COVID heeft dat inderdaad gefunctioneerd. Alleen op de dag dat de maatregelen werden ingetrokken, zagen we de files direct weer terug in het patroon. Ochtendspits, avondspits, overdag. Ja, we willen toch veel reizen. En niet alleen naar ons werk, maar ook een dagje uit, een weekendje uit. En dat zien we bijvoorbeeld op de vrijdag. Vrijdagochtend geen enkele file. En vanaf 10 uur begint de vrijdagmiddagspits, hè? Exact. Ik zou nog een mooi ANWB-woord. De vrijdagmiddagspits is vroeg begonnen. Ja, die begint om 10:00. Maar zijn we dan echt, is er nergens, want je hoorde pas op de radio dat op dinsdag en donderdag ook veel meer files staan, dat mensen allemaal weer naar de zaak zijn gegaan. Is er nergens ook iets dat we minder zijn gaan rijden? Op welke dag is het wat teruggedrongen? Nou, we zien het maandagochtend zien we het nog wat terug. Of minder dan in 2019. Maar de dinsdag en de donderdag die overtreffen de cijfers van 2019. En het wordt alleen nog maar meer. Vorige week hadden we zomaar 1000 kilometer in een avondspits. Nou, vroeger was dat echt uitzonderlijk bij sneeuw en bij gladheid. Maar niet bij 25 tot 30 graden. Nou, Patricia, ik wou echt dat ik beter nieuws had, maar we worden hier niet vrolijk van. Dus ik haal toch maar weer eventjes die oude koe die steeds weer tevoorschijn wordt getoverd om de files aan te pakken. Dat rekeningrijden, zou dat niet wat zijn dan? Ja, er zijn allerlei ideeën om dat verkeer af te stoppen. Rekeningrijden heeft natuurlijk totaal iets anders, want dan heeft te maken met gebruik na het rijden. Dus hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt. Maar goed, die mensen willen gewoon allemaal met de auto op pad. En ik denk dat de gemiddelde automobilist die files gewoon voor lief neemt. Het hoort er een beetje bij. Het hoort erbij. Nou, met deze hele opwekkende gedachte ga ik straks weer in de auto stappen richting Hilversum. Maar eerst ga ik nog even gezellig koffie drinken met al die collega's van de ANWB die ik na 20 jaar regisseren eindelijk een keer in het echt zie. Ja, doe ze de groeten, zou ik zeggen, Marielle Beers. Want we spreken ze natuurlijk elke dag. Ja, we houden van de auto en dat blijft zo. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. Hè? We zitten er gewoon heel graag in. Ja, comfortabel. Ja, kunt u daarmee leven? Ja. Ja, ik heb zelf ook de keuze gemaakt vanmorgen met de auto te komen, niet met de trein. Want de trein duurde 2 keer zo lang. Ja. Zolang dat zo is, ja. Ja, blijft iedereen in de auto zitten. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. NAVO-topman Stoltenberg heeft zojuist gereageerd op de gebeurtenissen in Rusland van afgelopen weekend. Stoltenberg is op dit moment in Litouwen ter voorbereiding op de NAVO-top die over 2 weken begint. Contact nu met NOS-correspondent Ardy Stemmerding. Ardy, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zei Stoltenberg zojuist? Nou, hij herhaalde maar weer eens wat we dit weekend van allerlei leiders gehoord hebben. Namelijk dat ze het in principe beschouwen als een interne Russische aangelegenheid. Maar hij ging toch uiteindelijk ook wel wat dieper in op alle zaken. Door te zeggen dat dit maar weer een bewijs is van de enorme strategische fout die Rusland heeft gemaakt door die oorlog in Oekraïne te beginnen. En voor de rest zei hij ook nog dat er geen enkele aanwijzing is dat Rusland bijvoorbeeld op dit moment uit een behoefte om te laten zien hoe machtig het land is, bezig is met voorbereiden van het gebruik van kernwapens. Oké, en wat zijn andere reacties uit de EU? Nou, die kwamen vanochtend uit Luxemburg. Daar zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU op dit moment bij elkaar, ook voor een regulier overleg. Maar ja, het zal geen verrassing zijn dat ook daar dit het belangrijkste onderwerp is waar ze het met elkaar over hebben. En daar had je bijvoorbeeld Josep Borrell, de buitenlandschef van de Europese Unie, die zei dat dit... ook een interne gelegenheid is. Mm-hmm. Maar die zei toch ook wel, ja, ik heb hier ook wel zorgen over. Want een destabiel of een instabiel Rusland, dat geeft toch ook bij ons wel zorgen over bijvoorbeeld het gebruik van kernwapens. Je wil niet dat een kernmacht zo instabiel is. Nou goed, daar waren die woorden van Stoltenberg uiteindelijk misschien een enigszins geruststellende reactie op. Dankjewel, Ardy Stemmerding van de NOS. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 10:30 inmiddels. 5 jaar geleden begon Marieke van Schaik als directeur bij het Rode Kruis. De eerste vrouw aan het roer. En we kunnen niet echt stellen dat het rustig vaarwater was. En nu is het de tijd om de organisatie te verlaten. Is het Rode Kruis nog wel relevant in Nederland? Dat vroeg u zich af bij uw aantreden als directeur. Waarom stelde u zichzelf die vraag in der tijd? Nou, dat was een vraag die heel erg leefde bij het Rode Kruis op dat moment. Omdat wij heel actief zijn natuurlijk wereldwijd. Mm-hmm. Maar in Nederland natuurlijk belangrijke dingen deden. Zoals EHBO en evenementenhulp. Mm-hmm. En ook nog een aantal andere activiteiten. Maar er heerste toch een beeld van, ja, maar in Nederland is toch alles prima geregeld. En als er een ramp is, dan is de overheid er. En dan kunnen we dat allemaal prima aan. Ja. Was dat niet zo dan? Nee, nou eigenlijk al voor corona hebben we met elkaar gezegd dat het is niet zo. Je moet heel actief kijken naar de kwetsbaren in de samenleving. Mm-hmm. We moeten als Rode Kruis veel proactiever zijn daarin. Ja, en toen begon de pandemie en je zag daar heel duidelijk dat bepaalde mensen echt geen vangnet hadden. Nee, precies. Dat kwam eigenlijk tegelijkertijd. Hè. Dus u stelt een doel als Rode Kruis, uzelf in Nederland meer op de kaart zetten. Hier dus ook hulp bieden aan mensen in de meest kwetsbare situaties. Ja, en toen gebeurde dus dit. Terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Ik ken hem wel, een kwestie, ja. Jammer eigenlijk dat je mee moet maken. Met carnaval ook gezien? Ja. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten. Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd. Ja, de grootste hulpoperatie sinds de watersnoodramp moest op touw worden gezet. Helpen in zorginstellingen, versterking in de teststraat, voedselpakketten uitdelen, opvang van daklozen, een hulplijn waar een luisterend oor werd geboden. Hoe was die periode? Ja, enorm intensief. Het was natuurlijk al heel onduidelijk. Hè? We waren allemaal bang van wat gaat er gebeuren, wat gaat dit betekenen. Mm-hmm. Wij hadden al zo'n week voordat we eigenlijk de lockdown kregen, waren wij al opgeschaald in onze crisisstructuur. Maar wat eigenlijk heel spannend is op zo'n moment. Je gaat van alles in gang zetten. Je moet er staan, je moet er zijn. Ja. Maar je neemt ook beslissingen zonder dat je een compleet beeld hebt. Hè? Mm-hmm. We hebben natuurlijk heel veel heel slimme mensen in de organisatie die heel veel ervaring hebben op het gebied van crisisbeheersing en voorspellingen. Maar dan nog... Oefenen voor een pandemie? Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, want dat is het natuurlijk. Hè? In één klap moet je zo opschalen. Ja. Ging dat goed? Nou, wij zijn natuurlijk een noodhulporganisatie. Mm-hmm. Dus wij hebben daar protocollen voor. Dus wij hadden al de week van tevoren gezegd van oké, we gaan in deze structuur werken. En zo is de commandostructuur, mm-hmm, als het ware. Want dat is dan ook heel strak. En wat heel erg belangrijk is, dat je een goed informatiebeeld hebt. Ja. En heel snel kunt schakelen. En, mm-hmm, tegelijkertijd ook de kwaliteit en de veiligheid, mm-hmm, waarborgt. Ja. En dat is wel echt heel, heel spannend op zo'n moment. Ja, ja, en zoals ik zei, voor een pandemie oefenen, dat is vrijwel onmogelijk. Wat waren nou de leermomenten? De leermomenten zijn voor mij persoonlijk heel erg dat je heel erg de juiste mensen op de juiste plek moet hebben en ook heel goed luisteren naar de experts. En wat een belangrijk leerpunt was, en dat kwam al heel snel na een paar weken, het is zo vermoeiend en het is zo zwaar voor iedereen dat je echt heel erg goed voor de mensen moet zorgen. En dat was ook een beetje mijn taak, dus voor mijn managementteam, voor mensen in de frontlinie. Mm-hmm. De hele tijd aandacht geven aan mensen. Gaat het nog goed? Moet iemand er even uit? Want het is niet een korte ramp van 3 dagen, wat we normaal gewend zijn. Maar dit duurde heel erg lang. En dat vond ik wel een heel, heel belangrijk leerpunt. Ja. Dat dan zorgen voor de mensen echt heel erg belangrijk is. Wil je dit ploegen afwisselen dus ook. Ploegen afwisselen. Ja, zorgen dat mensen even uit kunnen. En dat is heel erg moeilijk in zo'n situatie. Ja, maar je zou ook wrang genoeg kunnen zeggen, missie geslaagd om het Rode Kruis weer op de kaart te zetten. Ja, zeker. En daarom zei ik ook mooie jaren. Ik bedoel, dit is een beetje wrang natuurlijk. Mm-hmm. Want het Rode Kruis, we hebben kunnen laten zien waar we voor zijn. Het brengt enorm veel energie. En ja, ons doel, wij zijn hiervoor. Iedereen gaat erop aan en we willen helpen. Dus dat is ook heel erg mooi. Maar het jammer is natuurlijk dat dat dan altijd onder zulke omstandigheden is. En voor wie was het met name belangrijk om te zien dat u ertoe doet, ook in Nederland? Voor wie was die boodschap bedoeld? Ik denk dat wij als samenleving, eigenlijk voor de samenleving als geheel, ik denk dat wij ons moeten realiseren dat wij niet immuun zijn voor shocks. Nu was het een pandemie, maar er komt ook extreem weer. Hè, klimaatverandering, we zien, mm-hmm, ook de situatie in de asielopvang. Het conflict in Oekraïne, de toestroom. We moeten ervan uitgaan dat deze dingen blijven gebeuren. En dat ook individuen, organisaties en de overheid, dat we daar allemaal, mm-hmm, op voorbereid moeten zijn. Ja, maar we zitten natuurlijk nu ook wel, kunnen we zeggen, in een uitzonderlijke situatie. Want nauwelijks bijgekomen van corona kwam dus de oorlog in Oekraïne. Dat zou ook voor uw organisatie gelden, dat u denkt, eventjes bijtanken nu met elkaar. Ja, dat klopt. En we hadden in die zomer hadden we ook nog de overstromingen in Limburg. We hadden de Afghaanse evacuees die naar Nederland kwamen, waar we ook een rol hebben gespeeld. En toen kwam Oekraïne. En dat was eigenlijk aan het begin van een jaar waarvan wij dachten, oké, we gaan even wat rust terugbrengen. Even wat zaken oppakken die we hebben laten liggen, mm-hmm, vanwege de crisis. En toen begon dit. Dus dat was een grote klap voor de organisatie weer. Maar ook wel weer, we stonden er weer. En we waren wel heel goed voorbereid, want we wisten precies hoe we dat moesten aanpakken. Ja, dit waren natuurlijk twee grote externe gebeurtenissen, zouden we kunnen zeggen. Uiteindelijk werd de pandemie ook een interne aangelegenheid. Zeker. Ik vraag nog wel eens af, wat als dat nou niet was gebeurd? Hoe had het Rode Kruis zich dan te gelde kunnen maken in Nederland? Op wat voor situaties moeten we dan aan denken? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het Rode Kruis er is voor de mensen die niet gezien worden in de samenleving. Kijk, als er nood is, dan zijn wij er. En mm-hmm, wij verlenen aan iedereen hulp, ongeacht je achtergrond of je religie of wat dan ook. Maar er zijn heel veel mensen in onze samenleving die helemaal niet vragen om hulp, die eigenlijk continu in crisis leven, mm-hmm, maar die wel hulp nodig hebben. En ik vind dat we als Rode Kruis er juist voor die mensen moeten zijn. Bijvoorbeeld mensen zonder papieren. Ja. He, mensen die op die ondergrens leven. Bent u er voldoende voor hen geweest? Nou, we hebben heel erg ons best gedaan tijdens de pandemie. Bijvoorbeeld door ons voedselprogramma, maar, mm-hmm, ook gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld, wij ondersteunen de vaccinatiestraten. Maar dan vervolgens te kijken, hoe bereiken we dan, of GGD, hoe bereiken we samen met jullie de mensen die zich niet willen registreren bijvoorbeeld. Ja. He, die moeten ook gevaccineerd worden. Ik denk dat we daar heel erg in geoefend zijn de afgelopen jaren, maar dat blijft heel belangrijk. Ja. En daarom moeten we zelf ook een diversere organisatie worden. Hè? Want Nederland is heel divers, dus wij moeten ook divers zijn. Ja. Ik kan me nog wel herinneren, even de situatie in Ter Apel aanhalende. Daar heeft u natuurlijk ook uiteindelijk hulp geboden, dat de reacties in Nederland waren: belachelijk dat het nodig is dat het Rode Kruis hier in Nederland moet helpen. He, om een situatie enigszins leefbaar te maken. Terwijl dat was eigenlijk uw doel ook om dat te doen. Nou, eigenlijk is ons doel, als je het heel sec bekijkt, opschalen op het moment dat er een crisis is. Dus als je bijvoorbeeld een enorme piek hebt in je instroom van asielzoekers, dan is het helemaal niet zo raar dat je als overheid, wij zijn ook aanvullend op de overheid in de hulpverlening, vraagt van: kunnen jullie helpen bij deze piek? Alleen je ziet dat deze piek eigenlijk gewoon te voorspellen was. Wij hebben al in oktober 21 gezegd: deze situatie zit er aan te komen, samen met andere organisaties. Dus dan wordt het natuurlijk wel heel ingewikkeld, want we zagen het allemaal aankomen. We zien het nog steeds aankomen. De situatie is eigenlijk nog niet verbeterd. Er liggen geen mensen in het gras bij Ter Apel, maar er zitten wel mensen maanden in de crisisopvang. Mm-hmm. Op een stretcher in een sporthal. Ja. Ja, dat weten we allemaal. We zien het allemaal. En ik vind wel dat we daar als samenleving beter mee om moeten gaan. Ja, u zag het toen, u ziet het nu weer misgaan. Ja. Bent u wel eens uw geduld verloren? Nou, wij zijn een diplomatieke organisatie. Dus wij zullen onze zorgen vooral in eerste instantie achter de schermen uitspreken. Wij worden natuurlijk dan ook wel eens boos. Maar wij doen dat altijd heel beleefd. En wat wij natuurlijk ook doen, wij helpen ook. Dus wordt heel beleefd boos. Ja, wordt heel beleefd boos. Ja. Wat wij natuurlijk doen, is wij benoemen wat er niet goed gaat, maar wij helpen ook. Hè. Wij staan op dit moment op zo'n 30 opvanglocaties. Dus we doen ook ons best om er echt wat aan te doen. Maar er was toch ook een moment, kan ik mij herinneren, dat u heeft besloten om die tenten bij Ter Apel toch maar af te breken. Ja. Omdat anders de gedachte zou kunnen zijn: oh, dit werkt eigenlijk wel prima. Ja, dat was een belangrijke reden om ze af te breken. Maar ook omdat met tenten alleen ben je er niet. Want wij zagen, we zetten daar tenten neer. Dan gaan mensen in die tenten slapen. Er is geen water, er is geen veiligheid. Er is geen voedsel, er is geen sanitair. Het is gewoon een ontzettend onveilige situatie. Dus wij willen best wel tenten opzetten als dat een keer nodig mocht zijn. Maar dan wel in goed overleg met de autoriteiten en zorgen dat de andere faciliteiten er ook zijn. En dat was er dus niet. Dat was er niet. En het was gewoon heel onveilig. Ja, zoals traumazorg bijvoorbeeld, denk ik, Patricia Dassors, op zo'n moment ook belangrijk. Ja, misschien niet eens directe traumazorg, maar in ieder geval voorkomen dat het slechter wordt. Ja. Want het zijn natuurlijk mensen die heel erg gestrest zijn en potentieel een PTSS kunnen krijgen. Ja. En dan in een omgeving zitten waar het alleen maar onrustig is. Je nergens privacy hebt, alleen maar lawaai. Dan word je nog angstiger van. Ja. Nou, best wel tegenstrijdig lijkt het mij ook wel voor veel Rode Kruismedewerkers, als je dan op zo'n moment, op zo'n kritisch moment, je toch terugtrekt. Want je zou zeggen, ja, alle beetjes helpen. Nou, we hebben ons niet helemaal teruggetrokken, want we zijn daar gebleven en we hebben ondersteuning geboden. En we konden juist ook de echt heel kwetsbare mensen vaak ondersteunen. We deden RBO, ook even het luisterend oor, of kom even bij ons humanitair servicepunt zitten. Dus we deden niet helemaal niks, maar het was wel zo dat we die discussie heel duidelijk moesten voeren binnen onze organisatie ook. Ja. Van hoe ver kan je daarin nou verantwoord gaan? En ja, je kan het niet overnemen, want het is de verantwoordelijkheid van de overheid. Mm-hmm. Je wilt wel helpen. Ja. En je wilt mensen niet in een slechtere situatie brengen. Dus daar moet je heel goed over nadenken. En dat moet je ook heel goed uitleggen, ook intern. Ja, en dan heeft u ook nog de zorg dus voor uw eigen vrijwilligers. Je moet ook nog rekening mee houden dat u die niet overvoert, zoals u heeft geleerd uit de coronaperiode. Ja. En zoveel vrijwilligers zijn er niet. Nou ja, er zijn er 15.000 nu, begreep ik. Maar u mist er nog wel zo'n 1.000. Ja. Nou, we hebben heel veel ready-to-helpers. Dat zijn zo'n 100.000 mensen. En die zijn inzetbaar voor kortdurende inzet. Hoef je ook geen opleiding voor te volgen. Maar onze vrijwilligers zijn mensen die echt getraind zijn. Hè? Die echt weten wat ze doen. Ze hebben EBO-diploma's, vaak ook andere diploma's. Ja, en je ziet toch ook in de samenleving dat mensen minder tijd hebben voor zoiets. Ja. En dat is echt wel een uitdaging voor ons als Rode Kruis. Want de enige vrijwilliger die werkt 4 dagen in de week. Mm-hmm. En de andere vrijwilliger 1 dag per maand. Dus het is best complex om dat goed te managen. Ja. En daar hebben we een voortdurende uitdaging. Ja. Ja. En dat is dus het binnenland. U bent natuurlijk ook heel veel in het buitenland geweest. Ja. Hè? Syrië, Mali, Jemen, Oekraïne, het Caribisch gebied, om er even een paar te noemen. Wat heeft nou het meest indruk gemaakt? En kan ik die vraag zo stellen of is die te simplistisch eigenlijk? Ja, er zijn heel veel dingen die enorm indruk hebben gemaakt. Ik was recent in Somaliland, waar je de nomadische bevolking ziet die eigenlijk niet meer kan overleven door de klimaatverandering, terwijl ze zelf echt daar totaal niets aan hebben bijgedragen. Wat ook heel erg indruk heeft gemaakt, de situatie in Syrië. Een land gewoon helemaal kapot. En dat je denkt van ja, al zou je terug willen, hoe moet je hier leven? Ja, ik vind wel echt moeilijk om te zien. Ook een context als Zuid-Soedan. Mensen zo in onveiligheid en onzekerheid leven. Zelfs al heb je weinig eten, laten we zeggen. Maar als je die constante onzekerheid en onveiligheid om je heen hebt en dus eigenlijk niet een stap kan maken om iets op te bouwen, en dat mensen toch hoopvol blijven onder dat soort omstandigheden, ja, dat raakt me wel enorm. Ja. Ja. En hoe blijft u zelf hoopvol in zo'n omstandigheid? Want u weet ook, ik ben hier wel, maar ik kan deze problemen niet allemaal oplossen voor deze mensen. Nee, en dat is best moeilijk, maar wat mij altijd wel heel veel hoop en inspiratie heeft gegeven is het feit dat het Rode Kruis in dat soort contexten als neutrale organisatie echt wordt vertrouwd en ook iets kan betekenen voor mensen. En dan gaf me dat altijd wel houvast, moet ik zeggen. Binnen de context wat er mogelijk is. Ja, Patricia Dassert, we gaan het natuurlijk zo uitgebreid hebben over traumaverwerkingen na 11 uur. Maar ik bedacht me, op zo'n reis naar een rampgebied, je ziet verschrikkelijke dingen, je hoort verschrikkelijke verhalen van mensen. Is het dan des te belangrijker ook dat mensen van de Rode Kruis zelf, ook de directeur, goed worden begeleid? Zeker, ja. Bij terugkomst en ook ter plekke met elkaar spreken over wat je meemaakt. En vooral niet zwijgen zoals ze na de Tweede Wereldoorlog zoveel gedaan hebben. Mm-hmm. Waardoor de klachten veel later ontstonden. En of je er helemaal mee kan voorkomen, dat denk ik niet. Maar je kan het wel draaglijker maken, denk ik. Want het is gewoon vreselijk wat je ziet. Ja. En de machteloosheid die je voelt. Ja, en de keuzes die je soms moet maken. Waarom de een wel helpen en de ander niet, bijvoorbeeld? Ja, daar bemoei ik me in principe niet mee. Hè. Daar hebben wij natuurlijk richtlijnen voor. En daar moet je, maar dat is wel heel moeilijk voor mensen die echt daar staan. Ja, want je kunt wel een richtlijn hebben en daar kun je achter verschuilen. Ja. Maar dat kan toch ook onrechtvaardig voelen, toch? Dat kan, zo'n regel. Dat kan. Maar je moet dingen wel goed doen, want anders dan raak je het spoor echt bijster. Dus je moet het goed overdenken. Maar ik denk wel dat die wat wij dan noemen, die psychosociale ondersteuning, is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. En dat doen wij ook. Hè. We hebben een team collegiale opvang voor de vrijwilligers. En ook alle mensen die naar het veld gaan, inclusief ikzelf, krijgen een briefing van tevoren en achteraf om te kijken wat er nodig is. Ja. Ja. En in eerder interview zei u eens dat u voorheen het praatje bij het koffieapparaat verloren tijd vond. Hè, wat doen we daar? Je moet aan het werk. Is dit een van de redenen dat u daarin bent veranderd de afgelopen 5 jaar? Meer praten? Ja. Juist praten? Ja, en misschien ook juist door de coronatijd, waarin dat veel lastiger was. Dat ik echt, dat juist die aandacht voor elkaar zo ontzettend belangrijk is. En dat zeker in een organisatie die zo onder druk staat voor lange tijd, dat ontzettend belangrijk is, dat menselijk contact. Maar ook even samen lachen. En even praten over wat er is gebeurd. En even aandacht voor wat er is gebeurd. Dat is gewoon echt. Ontladen moet je gewoon. Ontladen. En niet alleen maar op de zwaar georganiseerde momenten. Maar inderdaad, even het praatje bij de koffie. Ja. Ja. U viel dus de afgelopen jaren van de ene crisis in de ander. Is dat nu ook de reden dat u ermee stopt? Zou je een volgende crisis niet meer trekken? Nou, niet meer trekken is een groot woord. Want als er iets gebeurt, dan ga ik natuurlijk weer aan. Maar het is inderdaad wel zo dat na 5 jaar in zo'n context werken, denk ik van, ik vind het eigenlijk voldoende. Mag iemand komen met nieuwe energie? En om daar weer helemaal tegenaan te gaan. Ja. En 5 jaar is, ik moet echt ook voor mijn gevoel even bijkomen van wat ik allemaal heb meegemaakt de afgelopen 5 jaar. Ja. En ik heb het met ontzettend veel plezier en inzet gedaan. Ja. En nu dan? Wat gaat u nu doen? Nou, ik ga eerst even uitrusten. Ik ga even lekker op vakantie en ik ga even goed nadenken, even bijkomen. En wat wordt mijn volgende stap om daar even rustig over na te denken? Ik word tot op het laatste moment helemaal in beslag genomen door het Rode Kruis. Dus, oké, maar daarna? Daarna. Is er dan tijd voor rust en reflectie? Ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Marieke van Schaik, vertrekkend directeur van het Rode Kruis. NPO Radio 1. Zaterdag is het Kitty Kotti. 150 jaar geleden schafte Nederland de slavernij af. Deze week in Vroeg elke dag aandacht voor deze historische gebeurtenis. Vroeg. Vroeg. Van BNN Vara. Elke dag van 5 tot 6. Kitty Kotti. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Tuurlijk, mensen met een trauma moeten hulp krijgen. Maar kijk ook eens naar de naaste omgeving. Die moeten ook ondersteund worden. Daarvoor pleit psychiater en vandaag onze spraakmaker Patricia Dashorst. Nu eerst, NAVO-topman Stoltenberg heeft gereageerd op de gebeurtenissen in Rusland van afgelopen weekend. Daarover meer internationaal met Michel Koenen. NAVO-baas Stoltenberg die heeft in Litouwen dus gereageerd op de opstand van het huurlingenleger Wagner. Dat rukte afgelopen weekend op naar Moskou, maar keerde om nadat de leider een deal had gesloten met Moskou. Correspondent Ardy Stemmerding vertelt wat Stoltenberg daarover zei. Hij ging toch uiteindelijk ook wel wat dieper in op alle zaken door te zeggen dat dit maar weer een bewijs is van de enorme strategische fout die Rusland heeft gemaakt door die oorlog in Oekraïne te beginnen. En voor de rest zei hij ook nog dat er geen enkele aanwijzing is dat Rusland bijvoorbeeld op dit moment uit een behoefte om te laten zien hoe machtig het land is, bezig is met voorbereiden van het gebruik van kernwapens. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Litouwen om zich voor te bereiden over een NAVO-top die daarover 2 weken begint. Verschillende Russische militaire bloggers zeggen dat de beelden van defensieminister Shoigu, die vandaag zijn gedeeld door het ministerie, van vrijdag zijn, voordat het huurlingenleger van Wagner optrok richting Moskou. Shoigu bezocht troepen in de Russische regio Belgorod, dat is dus te zien op de beelden. Hij is al een paar dagen niet meer in het openbaar verschenen, ook niet rond de Wagner-opstand dus van afgelopen weekend. Wagner-leider Prigozhin die eiste onder meer het vertrek van de minister van Defensie, die hij corrupt en incapabel noemde. En in Moskou zijn de noodmaatregelen beëindigd die waren ingevoerd na de Wagner-opstand. In de Russische hoofdstad werden afgelopen weekend controleposten neergezet en ook was het Rode Plein hermetisch afgesloten. De burgemeester riep inwoners ook op om vandaag niet aan het werk te gaan, maar nu zijn die maatregelen dus niet meer nodig. Het ministerie van Onderwijs heeft jarenlang backups van e-mails van oud-bewindspersonen niet veilig bewaard. De duizenden mails die stonden op 2 USB-sticks en lagen in een kluis, meldt Follow the Money. Pas sinds kort worden de e-mails digitaal bewaard. Oekraïense middelbare scholieren in Nederland vinden het moeilijk om zich te motiveren voor school, blijkt uit een rondgang van Trouw langs internationale schakelklassen. En vooral het leren van Nederlands zien ze niet zitten, omdat ze snel weer terug willen naar Oekraïne.

NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Het vorige half uur sprak ik met scheidend Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. We blikten terug op de afgelopen 5 jaar en bespraken hoe de hulporganisatie ervoor staat. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is, welke legendarische zanger trad gisteren dan toch echt voor het laatst op in Engeland? Heerlijke montage dit. Nou, een beetje kenner herkende dit wel. Het antwoord tegen 11:30. Nu gaan we het met spraakmaker, psychiater Patricia Dashorst hebben over de directe omgeving van mensen met een trauma. Of het nu gaat om een ambulancemedewerker, een politieman of een veteraan. Een trauma onderga je niet alleen. Ook de naasten van zo iemand moeten voldoende hulp krijgen. Ja, Patricia, je bent al meer dan de helft van de 50 jaar dat het ARC Nationaal Psychotraumacentrum bestaat eraan verbonden als psychiater. Zeker. En jij richt je specifiek op de behandeling van getraumatiseerden plus de directe naasten. Ja. Is er over het algemeen nog te weinig aandacht voor? Omdat de reflex dus toch vooral is je te bekommeren om die getraumatiseerden? Er komt steeds meer aandacht voor, maar er is eigenlijk nog te weinig aandacht voor. En dat is ook wel te snappen, hè? Want degene die het meemaakt, die gewond is, mm-hmm. daar moet je voor zorgen. En, nou, maar de omgeving die gaat natuurlijk meezorgen. Of dat nou een lichamelijke of een psychologische aandoening is, je gaat mantelzorg verlenen. Dus je gaat zorgen voor degene om je heen. Ja. En degene die ziek is, die heeft bepaald gedrag. Die kan heel angstig of heel teruggetrokken of agressief zijn. En nou, de omgeving gaat daar rekening mee houden. Want je wil zo min mogelijk de getroffenen nog meer last geven. Ja, en die kan dan dus ook getraumatiseerd raken daardoor. Op zijn of haar eigen manier. Ja. Ja, daar kun je zeker last van krijgen, ja. En we weten dat natuurlijk heel goed van de Tweede Wereldoorlog, hè? De naaste generatie, degene die zelfs die wat nu de 60'ers, 70'ers zijn, hebben soms last van de oorlog van hun ouders. Ja, het centrum, ARC, Nationaal Psychotraumacentrum, is van oorsprong opgericht, hè, voor de behandeling van mensen met oorlogstrauma's. Maar inmiddels helpen jullie hulpdiensten en bedrijven die te maken krijgen met schokkende gebeurtenissen. Ik dacht eerst maar eens even beginnen met het begrip trauma en traumatische ervaring. Worden die termen te snel gebruikt? Dat denk ik wel. Ik denk dat je het beter over neutraal schokkende ervaringen, schokkende gebeurtenis kan spreken. Want iedereen maakt een schokkende gebeurtenis mee. Maar wat voor mij een schokkende gebeurtenis is, kan een nare gebeurtenis zijn. Mm-hmm. En kan voor iemand anders hele akelige gevolgen hebben. En als je er na verloop van tijd last van blijft houden, dan spreek je eigenlijk veel meer over een trauma. Ja, want éénzelfde gebeurtenis hoeft niet voor iedereen een trauma op te leveren. Nee. Dat is voor iedereen weer anders. Voor iedereen anders. En dat heeft erg te maken met wat voor persoon je bent, wat je eerder in je leven meegemaakt hebt, wat je daarna nog in je leven meemaakt, de steun die je om je heen hebt. Ja. Kunt u dat inmiddels een beetje voorspellen bij mensen als u ze ziet, of toch niet? Nee, niet echt. Nee. Het is een proces. Ja. Ja. En iemand die al eerder veel last heeft gehad van een schokkende gebeurtenis, zou je kunnen zeggen van die is misschien wat kwetsbaarder. Mm-hmm. Maar ja, ook dat weten we niet. Ja. Want soms is een gebeurtenis die daarna gebeurt, je hebt helemaal geen last gehad van de schokkende gebeurtenis eerder in het leven. En dan gebeurt er iets kleins. En dan krijg je in ene last van een posttraumatische stressstoornis. Komt het toch ineens. Terwijl er helemaal niks bijzonders gebeurd is. Ja. Ziet u nu ook nog mensen die een trauma hebben uit de Tweede Wereldoorlog, zeg maar de eerste generatie, ziet hij die nu voor het eerst binnenkomen? Zelfs af en toe nog iemand die voor het eerst komt. Ja, ja. Die dus zo lang kan dat duren voordat zich dat ontwikkelt bij iemand of voordat iemand daarover gaat praten. Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Dat weet alles wezen zijn. Ja. Hè? En de vitaliteit van mensen neemt natuurlijk af naarmate ze ouder worden. Dus wat ze normaal gesproken deden, hard werken, in de tuin werken. Nou ja, noem maar op. Die werkt niet zo goed meer. Dus dan ga je meer terugkijken. En dat hoort natuurlijk ook bij die levensfase, reflectie, terugkijken op het leven. En dan komen die herinneringen ook eerder naar voren. En ziet u ook die tweede generatie? Ja. En met wat voor problemen komen zij dan bij u? Wat werkt daar? Ja, eigenlijk dezelfde klachten die in de algemene bevolking het meest voorkomen. Angstklachten, somberheid, stemmingsklachten. Maar vaak in Dus daaraan kun je niet zeggen van dat is nou zijn generatieproblematiek. Mm-hmm. Maar als je dan in de context van de oorlog ziet en dat het heel vaak met het wel niet vertrouwen van mensen te maken heeft, dan zeggen we van nou, we kunnen het verklaren vanuit die nou zijn generatie. Ja. En was dan ook het moment dat bij ARK het besef kwam, we moeten ook vooral voor die omgeving van de getraumatiseerden gaan zorgen. Kwam dat ook een beetje bij de komst van die tweede generatie? Ja. Ja, met elkaar te maken. Ja, zeker. Ja, wat het kan betekenen voor de mensen om iemand heen die getraumatiseerd is, dat horen we in het gezin van veteraan Melvin van Geffelen. Na een uitzending in Kosovo en één in Irak stortte hij vlak voor uitzending naar Afghanistan in. Op zijn verjaardag nog wel. Onze verslaggever Maarten Bleumer zocht hem thuis op. En jij gaat zo zwemmen? Ja, de zwemles. Mag je zonder bandjes of met bandjes? Zonder bandjes. Op dat moment vierde ik mijn verjaardag. En nou, iets te veel drank op. En drank maakt emoties los, zeggen ze. Nou, dat klopt ook wel. En toen heb ik een hele grote flashback gehad. En toen zijn ze mensen die bij mij thuis waren, die hebben mij moeten zoeken. Want ik was verstopt in de bosjes en daar lag ik in schiethouding. De hond heeft mij gevonden, zeg maar. Zoals ik het altijd zeg, Melvin kwam uit de oorlog. Alleen de oorlog nam mij mee naar huis. Ik ben Daniella, ik ben 32 jaar. Ik ben mama van een hele hoop kindjes en een vrouw van een veteraan. Dan liep hij met me mee naar de winkel. Stak ik als eerste over, want ik zorgde dat alle auto's stil stonden, dat alle fietsen stil stonden. Deden ze niet, sloeg ik ze van hun fiets af, letterlijk. Ze ging pinnen. Ja, met zijn rug tegen de muur had hij het overzicht. Als de kinderen, ze mochten buiten spelen, hier op de parkeerplaats, want ik moest ze zien. En al waren ze in het oog, dan het liefste nog met een soort van zender. Een keycord of zo, daar stond een soort van GPS-tracker en die hadden we dan om. Ja. Het was best lastig, want hij werd vaak wel boos en dan wist ik niet waarom of zo. En dan, soms als heel hard geluid was, of hij heel hard geluid maakte of de deur echt heel hard dicht ging, dan, ja, dat was niet goed. Het huis te klein. Ja. En het waren ook momenten waarop Melvin volledige black-out had. En hij ook niet meer wist wat hij deed. Ja, en daarop was het voor ons schakelen, kinderen veilig naar boven, deuren op slot en wachten. Ja, het was heel soort eng of zo, het was spannend. Ja, heb ik zo'n diep dal aangetikt dat ik mijn afscheidsbrief had geschreven. Want het hoefde niet meer voor me. En toen had ik twee keuzes. Of ik ga nu weg en niemand ziet me ooit meer. Of ik ga terug en ik laat me opnemen in de kliniek. En dat was de beste keuze die ik heb kunnen doen. Ik ga dat zo doen wat ik gezegd heb. Hoe zwaar is dat? Goh. Ik heb heel veel emoties gevoeld. Maar een moment had ik daar simpelweg de tijd en de ruimte niet meer voor. Ja, ze heeft mij meerdere malen gezegd van ik heb ook hulp nodig hierbij. En ik heb dat altijd afgehouden. En daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van. Het wordt wel zo benoemd dat de trauma's van Melvin werden ook die van ons. Want door zijn trauma's ontstonden er hier ook situaties wat voor ons heel veel heeft achtergelaten. Dus ja, zo kan je het wel noemen, ja. Melvin die heeft zijn traject gedaan en daarin zijn wij niet meegenomen in de zin zoals het nu wel gaat. En daardoor liepen ik heel veel achter op het hele traject. Dus Melvin die was eigenlijk relaxed. En bij ons kwamen eigenlijk alle trauma's naar boven. Ik had ze zo achteraf, maar dat is een achteraf dingetje, had ik ze graag vanaf het begin erbij betrokken. Dat staat bijna op mijn voorhoofd geschreven. PTSS heb je niet alleen. Papa, kus. Tot straks. Goed je best doen, hè? Ja, Melvin van Geffelen en zijn gezin waren dat. Met wie het nu goed gaat. Melvin is zelfs werkzaam als ervaringsdeskundige bij ARK. En nog even goed om te melden, mocht u nou zelf gedachten hebben aan zelfdoding, neem gratis en anoniem contact op met 113 zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl. En daar zitten op ieder moment mensen voor u klaar. Ja, wat we horen, Patricia, is dus die impact die dus gewoon doorgaat van de getraumatiseerde op de partner, op de kinderen. Ja. Hoe groot is die kring waarop die impact kan hebben? Ja, eigenlijk heel groot. Wat je ook vaak ziet ontstaan is dat zo'n gezin zich gaat isoleren. Hè? Dus dan gebeurt juist de tegenovergestelde beweging. Dan is de omgeving niet meer in beeld. Dus er zijn ook weinig hulpbronnen dan. Oh ja. En Nou, dan is het nog zwaarder voor zo'n gezin. Maar ook voor broers en zussen en ouders en vrienden. Ja. Die merken dat iemand anders gaat reageren. Ja. Dat ze van hem gewend zijn. Dus die kring kan ongekend groot zijn. Ja. En, ja. Niet, en als er niet gesproken wordt over waar het mee te maken heeft... dan ga je vaak denken van, wat heb ik fout gedaan? Ja. En zeker voor kinderen is dat... Die denken dan van... Ja, papa wordt boos omdat ik mijn schoenen niet opgeruimd heb. Dus ik ga vervolgens mijn schoenen maar opruimen. Ja. Maar het gaat helemaal niet om die schoenen. Het is chaos in die hoofd, in het hoofd van die vader of moeder. En die verdraagt dat niet om zich heen. Belangrijke les dus om vooral ook te letten op de omgeving van die getraumatiseerde. Ook iets wat een vrij nieuw werkveld is, heet moral injury. Ja. En dat is een schuldgevoel. Ja. Waar mensen in bijvoorbeeld oorlogsgebied mee te maken kunnen hebben. Kunt u uitleggen wat dat is? Ja, dat komt eigenlijk een beetje waar we het toen straks ook al over hadden. Hè? Welke keuzes maak je? Je staat ergens waar je moet handelen. Mm-hmm. En je hebt keuze. Waar kies ik voor? Ja. Kies ik linksaf gaan, rechtsaf gaan? Ja. Linksaf gaan, doe ik die kwaad? Rechtsaf gaan, doe ik die ander kwaad? Ja, waar kies ik voor? Ja. En komt dat overeen met mijn eigen normen en waarden. Mm-hmm. En dat op zichzelf kan dus ook een trauma opleveren. Daarmee moeten leven. Daarmee moeten met leven, de gevolgen van die keuzes. Ja. Ja. Vetera Melvin, die we eerder al hoorden in de reportage... die weet uit ervaring wat moral injury inhoudt. Je bent patrouille aan het lopen. Je hebt een tolk bij je. En dan daar komt een vijandelijke patrouille aanlopen. En die richten met z'n allen hun wapen op je. En die zeggen van, geef mij die tolk... anders schieten we je neer. Ga je die tolk dan geven voor je eigen veiligheid? Of bescherm je die tolk met alles wat je hebt, met alle gevolgen van dien? Wij waren op uitzending in Irak en we hadden heel veel voetballen gekregen vanuit Nederland. Die konden we aan de kinderen uitdelen. En als je dan ziet dat die allerkleinste de bal wordt afgepakt... omdat hun zwakker zijn als de grotere... doet dat wat met jouw menselijk hart, met je vaderhart. Daardoor ken je ook heel veel schuldgevoel naar... de bevolking gaan opwekken bij jezelf. Ja, ik had veel meer kunnen doen, maar eigenlijk heb je al genoeg gedaan. Ja, maar het zijn dus in hele kleine dingen. Ja. Zoals bijvoorbeeld voetbal uitdelen. Daar al kun je een schuldgevoel over houden. En er wordt nu onderzoek naar gedaan, hè? Ja. En wat onderzoek je dan eigenlijk precies? Dan onderzoek je welke factoren daar een rol in spelen. Mm-hmm. En... of je we behandelen mensen natuurlijk met een posttraumatische stressstoornis. Ja. En dan is die posttraumatische stressstoornis afgenomen. Maar dan blijkt er nog een rest over. En dat heeft dan vaak met die moral injury te maken. En dus we proberen te onderzoeken om dat eerder in de behandeling mee te nemen. Zodat En hoe doe je dat dan? Ja, dat is per persoon anders hoe je dat doet. Want dit zijn echt dingen die je in het individuele contact met mensen moet uitzoeken. En er wordt wel onderzoek gedaan. Hè? Er zijn wel een aantal methodes die dan met elkaar vergeleken worden. Mm-hmm. En waardoor je kan kijken wat werkt het beste bij wie. Ja. En kunnen we daar iets aan voorspellen? Ja, ik had begrepen dat dit met name werd opgemerkt na Srebrenica. Ja, ja. Nou ja, dat zal er eerder zijn geweest. We kennen natuurlijk allemaal het dilemma waar Karremans voor stond. Hè? Ja, ja. En Marieke, dat principe van keuzes maken... we hadden het net inderdaad ook al over. Ken jij die term die daarbij hoorde dan, die moral injury? Ja, die ken ik zeker. En ik denk dat het bij Rode Kruisers en ook wel bij mezelf soms speelt. Omdat we heel... je kunt heel veel doen, mm-hmm. maar je ziet ook wat je allemaal niet kunt doen. Ja. En dat speelt is dat misschien heel met name bij Rode Kruisers? Ja, want wij doen natuurlijk grote programma's... maar er zijn altijd veel mensen die je niet kunt helpen. En je ziet hoe groot de problemen zijn. Ja. En het is noodhulp. Je kan nooit een langjarige oplossing helpen. Daar kan je niet mee helpen. En dat is ontzettend... dat kan ontzettend moeilijk zijn om mee om te gaan. Ja. Ja, schuldgevoel. Hè? Ja. Ja. Nou, en over keuzes maken gesproken. De laatste tijd is er door het ontsluiten van archieven best wat aandacht voor kinderen van Nederlanders die de kant van de bezetter kozen. Dat is natuurlijk ook een vorm van trauma. Is dat een nieuwe groep mensen die zich meldt? Ja, dat denk ik wel. Dat die, tenminste, we zien ze vaker. We zien ze vaker. Tot een paar jaar geleden was het onmogelijk om ze in het Centrum 45 te behandelen. Want dat was voor de slachtoffers. Oh, ja. En dan ga je niet de vijand behandelen. Oh ja, ook al zijn dat kinderen die daar helemaal niks mee te maken hadden. En inmiddels kan dat gelukkig wel. En is er heel veel overeenkomst in klachten die ze hebben. Oh ja, zet u ze ook wel eens samen? Ja, zit ook samen in groep. Ja. En hoe gaat dat dan? Ja, gaat gewoon goed. Ja? Ja, je doet gewoon goede therapie. Goede psychotherapie, ja. Ja, en dat de een verwijt niet de ander. Nee. Iedereen snapt, ze zijn allemaal slachtoffer. Ze leren ook van elkaar. Ja. Ja, we hebben ook een periode gehad dat we kortdurend een diagnostiekgroep hadden, zeg maar, waar veteranen en naaste generatie bij elkaar in de groep zaten. En die leerden ook heel erg van elkaar. Dat die veteranen leerden van, ja, we moeten onze kinderen er iets over vertellen. Want dat horen we van die naaste generatie. Ja. Mooi om te horen. Ja. En nogmaals dus, de boodschap belangrijk. Heb ogen ook voor de omgeving van getraumatiseerden. Hou rekening met moral injury. En getraumatiseerden spreken over wat je meegemaakt hebt. Ja. Passend voor degene waar je tegen praat. Want tegen een vijfjarige moet je andere woorden gebruiken dan tegen een 18-jarige. Dank voor dit gesprek, Patricia Dashorst. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen we vandaag met Rosanne van Klaveren uit Nijmegen. Goedemorgen, welkom. En net als zij kan jij hier deze zomer ook zitten. Dus ik zou zeggen, bij deze geef je op om nieuwskenner te worden. Als het jou lukt, Rosanne, win je 100 euro. Ben je een beetje voorbereid? Ja, wel een beetje, ja. Ja? Je studeert, ben je net klaar met studeren, zie ik, planologie? Ja, ik ben net een paar maanden klaar. Ja. Dus, En je houdt van spelletjes spelen? Dat klopt. Daar hoort dit dan bij, denk ik, of niet? Ja. Nieuwspelletjes. Oké, nou we gaan even kijken hoe je voorbereid bent. Ik wens je heel veel plezier. En succes. Dank. Met verbijstering bijna live naar de opmars van het Wagner Huurlingenleger naar Moskou te kijken. 7:30 en komen een heel eind richting Moskou. Gaat het gebeuren? Gaat het niet gebeuren? The beginning of the end of Russia's war in Ukraine. Ja, maar zojuist werd bekend dat ze de opmars richting Moskou stoppen. Rogozin then abruptly stopped, turned around. Dus niets meer te zien van de bizarre gebeurtenissen van gisteren. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Heen en weer. Vraag 1. De Wagnergroep vertrok zaterdagavond onder luid gejuich. Uit welke Russische stad waar zij hun opstand zaterdagochtend begonnen? Rostov? Ja. Het is nog steeds onduidelijk wat voor deal Prigozhin precies heeft gesloten om hem te laten terugtrekken. Ook is sinds zaterdagavond onduidelijk waar hij zelf is. Vraag 2 dan. De opstand heeft internationaal veel teweeg gebracht en zorgt voor onzekerheid bij veel leiders. Na de opstand van het Wagner Huurlingenleger eist de president van welk land dat de NAVO haar oostelijke flank versterkt? Polen. Litouwen. Maandag is NAVO-chef Jens Stoltenberg in de Litouwse hoofdstad Vilnius en spreekt hij met Nauseda ter voorbereiding op de NAVO-top die er op 11 en 12 juli plaatsvindt. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Slecht op gezondheid en op gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Nederland presteert slecht op het gebied van de naleving van kinderrechten. Ethisch gezien rijden we hier als Nederland gewoon knetterhard door het rood. Ja, iets om ons voor te schamen, zegt Kids Rights-oprichter Mark Dullaert. Nederland is gedaald op de internationale ranglijst voor kinderrechten. Van plek 4 vorig jaar naar welke plek nu? 20. Ja, volgens de organisatie achter de ranglijst komt dat door de slechte scores van Nederland op de gebieden gezondheid en gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Vooral jeugdzorg en jeugdbescherming zijn slecht geregeld, zegt de organisatie. Vraag 4 dan. Mark Dullaert van Kids Rights vindt daarom dat de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg waar moet komen te liggen? Bij het Rijk? Ja, de gemeenten zijn sinds de decentralisatie in 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg. Mede daardoor zou het misgaan, omdat het verschil tussen gemeentes te groot is. Vraag 5 dan, laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik weet wat ik wel kan en niet kan. Dus ik zei tegen Olaf dat hij moest proberen met Joy te volgen. En ja, dat deed hij. En zo kon ik mijn eigen tempo weer terugrijden. Dylan van Baarle? Ja. Ook goed, hij werd gisteren eerste bij het NK wielrennen. Hij klopte daarmee in de Zuid-Limburgse heuvels Mathieu van der Poel, die derde werd. Komen we bij vraag 6. Hij neemt de winnaarstrui mee naar de Tour de France, die volgende week zaterdag begint. Waar gaat hij van start? Zwitserland. Bilbao. Daar wordt de strijd om het geel in de heuvelrit gestart. Eens even kijken, je hebt tot nu toe 4 punten. Bij de volgende vraag kun je die nog even lekker opvijzelen. Daar kun je namelijk maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws vandaag. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we. 4. Vandaag kom ik even uit de schaduw. 3. En de vlag mag uit. Alexia. We hadden nog voor 2 punten, ook al heeft deze dag staatsrechtelijk weinig gevolgen. En voor 1 punt, ik ben vandaag jarig. En dan komen we net uit bij prinses Alexia. En we hadden voor 4 punten, vandaag kom ik even uit de schaduw. Als mensen denken, waar slaat dat op? Nou, ze wordt ook wel de schaduwprinses genoemd. In principe is Amalia troonopvolger, maar als Alexia's vader en zus wegvallen, kan Alexia alsnog staatshoofd worden. Ze is vandaag 18 jaar geworden. Gefeliciteerd, mocht je luisteren. Je hebt nu een nieuwsfactor van 7. Dat is best lekker. Dan gaan we naar het kanon. Zit je lekker? Ja. Gaan we knallen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de handlanger van drugscrimineel Bolle Jos, die dit weekend is opgepakt in Turkije? Pas. Isaac B. Welke Duitse politieke partij heeft dit weekend voor het eerst een regionale verkiezing gewonnen? AfD. Goed, vorig jaar zijn er ruim 40% meer vergunningen afgegeven voor wat voor soort woningen? Flexwoningen. Goed, hoe heet de Nederlandse winnaar van de grootste misverkiezing voor transvrouwen wereldwijd? Pas. Solange Dekker. In de Noord-Koreaanse hoofdstad werd er massale betoging tegen welk land gehouden? VS. Goed, in een jaar tijd zouden er hoeveel procent meer laadstations voor elektrische auto's zijn bijgekomen in de EU? 44. Goed, wie is de grote winnaar van de Griekse verkiezingen? Pas. Mitsotakis van de partij Nieuwe Democratie. Volgens John Cleese zal welk nummer uit The Life of Brian niet te horen zijn in de toneelversie van de film? Pas. Always look on the bright side of life. Volgens een rapport van welke organisatie is het wereldwijde drugsgebruik in 10 jaar tijd met een kwart gestegen? Interpol. De VN. Volgens Trouw lopen leerlingen uit welk land niet warm voor het Nederlands onderwijs? Oekraïne. Ja, welke voetbalcommentator heeft de Kroatische voetballer Vida geen schadevergoeding te betalen? Sjoerd Vos. Ja, die is ook nog even goed op de valreep. In totaal 42 punten. Ja, het kan vriezen, het kan dooien. Rosanne kan er niks anders over zeggen. Het wordt een spannende week. Vraag 13 nog eventjes. Daar gaven we de hint voor. Welke legendarische zanger trad gisteren dan toch echt voor het laatst op in Engeland? Weet je wie dat was? Ik zie zijn hoofd voor me. Ja, weten jullie het, dames? Elton John. Ja, Elton John was het. Hartstikke goed. Dankjewel voor je komst, Rosanne van Klaveren. Misschien wel tot vrijdag. Je weet het niet hoe de rest scoort. Ook dank Patricia Dassers, mijn spraakmaker. En ook Marieke van Schaik. Heel veel plezier met je sabbatical. Fijn dat je hier nog even wilde zijn op de valreep. Zometeen hier op NPO Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij zo doen? Goedemorgen, Roos. Nieuw plan van het kabinet om de gedupeerden van het kindertoeslagenschandaal nu eindelijk eens op maat te gaan compenseren. Gaat dat ook werken? Is mijn vraag zo aan de verantwoordelijke staatssecretaris Aukje de Vries. Zij zit tegenover mij. Zometeen ga ik met haar praten in Sven op 1. Dat is na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar het NOS Nieuws. En dat krijgt u vandaag van Michel Koenen. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO-NCRV.